Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Og i dag der fortsætter vi sådan set, hvor nyhederne de lige slap. Nemlig ved nyheden om, at der jo i fredags blev beslaglagt den her britiske olietanker Stena Impero af Irans revolutionære garde, som er den mest magtfulde enhed inden for Irans sikkerhedsstyrker. Skibet sejlede igennem Hormuzstrædet mellem Iran og Oman, da det blev overtaget af iranske soldater, der firede sig ned fra en helikopter. Jeg har lige et lydklip, der blev offentliggjort af det britiske sikkerhedsfirma Dryad Globo efterfølgende, og her kan man høre et iransk skib beordre Stena Impero til at skifte kurs. You are ordered change your course to 360. 360 degrees immediately. If you obey, you will be safe, over. Ja, der bliver altså sagt her, at de skal skifte kurs, og hvis de adlyder, vil de ikke komme noget til. Godmorgen, Sune Engel Rasmussen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er mellemøstkorrespondent for The Wall Street Journal. Hvorfor blev den her britiske olietanker beslaglagt? Ja, iranerne siger, at det var fordi, den var i gang med at kollidere med en fiskerkutter. Men historien er nok den, at det er gengældelse for briterne, som beslaglagde et iransk skib for lidt over en uge siden ved Gibraltar. Det her iranske skib, som blev beslaglagt, det havde olie med i lasten, og briterne sagde, at Iran var i gang med at sende til Syrien, som jo var under EU-sanktioner, og derfor så beslaglagde de skibet. Og det blev iranerne vrede over og sagde, at hvis briterne de ikke frigjorde deres skib med det samme, så ville de gøre gengæld. Og det er så det, de har gjort nu. Mm. Ved man, hvad der er sket med skibet og dets besætning, egentlig både det iranske og det britiske? Det iranske skib i Gibraltar, det er stadig i Gibraltar. Besætningen der blev, eller fire mand fra besætningen, blev arresteret kortvarigt, men er nu blevet sat fri. De er stadig på Gibraltar. Jeg ved ikke, om de har fået deres pas og sådan noget tilbage. De var beslaglagt på et tidspunkt. Men skibet er stadig tilbageholdt. Og det britiske skib, det er i Bandar Abbas, som er sådan en havneby i det sydlige Iran, hvor det har været, siden det blev beslaglagt. Og de er ombord på skibet, og de er så... Vi har set nogle videoklip derfra, hvor de sidder på gulvet i det der skib, og ikke har fået lov til at forlade skibet, men udover det er altså i god behold. Og Iranerne siger, at de er i gang med en undersøgelse af skibet, hvad det så end betyder. Vi skal lige høre et kort klip fra underhuset i Storbritannien fra i går, hvor den britiske udenrigsminister Jeremy Hunt, han siger, at han vil have lavet en indsatsstyrke, der skal sikre fri sejlads gennem Hormuzstrædet. I can today update the House on further action we are taking. Firstly, the Department of Transport has raised the security level for British flag shipping to level 3, advising against all passage in Iranian waters and, for the moment, in the entire Strait of Hormuz. Secondly, because freedom of navigation is a vital interest of every nation, we will now seek to put together a European-led maritime protection mission to support safe passage of both crew and cargo in this vital region. We've had constructive discussions with a number of countries in the last 48 hours, and we will discuss later this week the best way to complement this with recent US proposals in this area. The new force will be focused on free navigation, bearing in mind that one-fifth of the world's oil, a quarter of its liquefied natural gas, and trade worth $500 billion passes through the Strait of Hormuz every year. Ja, og Jeremy Hunt, han fortæller altså også, at Danmark er en af de lande, han har talt med om den her indsatsstyrke. As well as speaking again to my Iranian counterpart, I've also spoken this weekend and today to the foreign ministers of Oman, the United States, France, Germany, Italy, Finland, Spain and Denmark. Ja. Sune Engel Rasmussen, Jeremy Hunt, han understreger i løbet af den her tale også, at det ikke har noget med den eskalerende konflikt mellem USA og Iran at gøre det her. Det handler kun om at sikre fri passage i Hormuzstrædet, og det er så det, han gerne vil have Danmark med på. Men er det også sådan, man vil se på det i Iran, tror du? Ja, altså man skal høres med til historien, at konflikten mellem Iran og USA, den er eskaleret efter USA trak sig ud af den atomaftale, som Iran indgik med 6 verdensmagter sidste år. Siden da, der har både Iran og europæiske lande, her i landet Storbritannien, har arbejdet ret hårdt for at holde den her atomaftale ved lige, og Europa har sagt, at de er imod nye sanktioner, som USA har indført mod Iran. Så derfor så er det vigtigt for Storbritannien, som man hører her, og ligesom sige, at det ikke har noget med at gøre med den her, med det her store pres, som USA er i gang med at ligge på Iran. Og det tror jeg sådan set også, man ved i Iran. Og når han siger de her ting, det her med, at der skal en indsatsstyrke til at beskytte trafikken gennem Hormuzstrædet, det har også svært ved at særligt sige, kommer til at ske sådan inden for den nærmeste fremtid. Jeg tror også, at det er... Altså, jeg tror også, at de europæiske lande, de vil sådan til tiden lidt andet. Det er jo kun én tanker, som er blevet beslaglagt nu. Og det er, de europæiske lande ser det også som en gengældelsesaktion for det skib, som Storbritannien tog fra Iran. Så hvorvidt den her indtilstyrke kommer til at materialisere, så tror jeg nok er også et større spørgsmål. For hvem skal levere styrker til den her indsatsstyrke? Det ved jeg ikke, om den danske regering for eksempel er interesseret i at sende soldater til Hormuzstrædet osv. Så det vil jeg sige. Men jeg tror også, at iranerne er med på, at jeg tror godt, de kender europæerne godt nok til at vide, at det her det ikke nødvendigvis er noget med pres fra USA der. Okay. Amerikanerne er jo også ude og lede efter koalitionspartnere til en coalition of the willing, som skal beskytte skibsfarten i området. Lidt ligesom Jeremy Hunt han sagde her. Kan iranerne stadig skelne imellem, hvem der gerne vil arbejde for at bevare en atomaftale, og hvem der har indført hårde sanktioner mod landet selv, hvis det er amerikanerne, der står i spidsen for sådan en koalition for at beskytte skibsfarten? Ja, den koalition, som amerikanerne taler om, den skal bestå af de arabiske lande i Golfen, som i forvejen er, hvad kan man sige, konkurrenter af Iran. Og det er lidt det samme igen. Altså, jeg ved ikke, hvilken forskel en koalition, den skulle komme til at gøre, fordi der er allerede en koalition, og USA har allerede en masse partnere i regionen, som konkurrerer med Iran, og som gerne så, eller som glæder sig over, at Irans olieeksporter, de er blevet minimeret så meget, som de er efter de amerikanske sanktioner. Og ja, det tror jeg godt, at Iran er i stand til at se, hvem der står bag det her pres. Men når det er sagt, så er iranerne utilfredse med, at Europa for eksempel ikke har været i stand til at give nok lempelse på de her amerikanske sanktioner, og de lader til at rette sig efter dem. Det kan være, at Europa ikke har indført sanktioner mod Iran, men de går heller ikke imod dem. Og det tror jeg, det er iranerne ved at miste tålmodigheden over. Det tror jeg godt, man kan se den her aktion mod briterne som et tegn på, at Iran er ved at miste tålmodigheden, og de her sanktioner virkelig går hårdt ud under iransk økonomi, og de vil gerne have Europa til at gøre mere for at finde diplomatisk løsning, så de kan få i hvert fald kompenseret for noget af det tab, der er kommet efter de her sanktioner. Det har Europa endnu ikke været i stand til at give iranerne. Samtidig så siger iranerne, at de har anholdt 17 iranske statsborgere, som er blevet beskyldt for at spionere for CIA, og en del af dem er allerede blevet dømt til døden. Har det noget at gøre med den tilspidsede situation mellem Iran og USA? Ja, det kan det godt have. Det kan også være, at de her 17, der er blevet anholdt, de er spioner for USA. Der er ikke nogen tvivl om, at USA givetvis har spioner i Iran. Det, som Iran helt sikkert kan bruge det til, det er, at de har brugt det internt over befolkningen til at vise, at Irans fjender forsøger at infiltrere landet, og der er fjender. De er omringet af fjender på alle sider, så at sige. Og det kan man se allerede i dag også, det er den måde, de her fængslinger er blevet brugt på, at de bruger det som propaganda, de bruger det som at vise, at det er rigtigt, når de siger, at fjenderne er i gang med at infiltrere Iran, og de gør, hvad de kan for at holde dem på døren. Så ja, på den måde, så tror jeg, at USA har jo, som man siger, at de her 17 ikke er spioner for USA. Uanset om det er det, så er det noget, man kan forvente USA at sige, men der er ikke nogen tvivl om, at regimet ender til at bruge det som propaganda mod Vesten. Mm. Tak fordi, at du var med her til morgen. Sune Engel Rasmussen, mellemøstkorrespondent for The Wall Street Journal. Ja, sådan. Og vi følger selvfølgelig den her sag tæt. Det er noget, der udvikler sig fra dag til dag, altså den tilspidsede situation mellem Iran og USA, og nu også mellem Iran og Storbritannien på grund af de her to beslaglæggelser af olietanker, altså hvor Iran først fik beslaglagt en olietanker ud fra Gibraltar, som britterne mente var på vej mod Syrien, og så her den anden dag i fredags, der blev et britisk tankskib, der hedder Stena Impero, så altså ligeledes beslaglagt i Hormuzstrædet tæt på Iran og ført nordpå mod Iran. Dette er Radio 24/7. Og sommeren over, der ringer vi jo til danskere, der bor omkring i hele verden, og i dag har vi ringet til Portugal, hvor to skovbrande hærger landet. Godmorgen, Jesper Carvalho. Godmorgen. Du er bosat i Lissabon, og der har du faktisk boet siden 2010. Hvad skriver de portugisiske medier om de her skovbrande? Det er ret forfærdeligt. Det er kæmpestore områder, som der brænder, og det har i 3 dage været fuldstændig ude af kontrol. Så det er både naturmæssigt og også politisk en krise. Hvordan reagerer de lokale på brandene? De står magtesløse, fordi det er altså det er jo 8.500 hektar, der har brændt på 3 dage. Det vil sige, det går lynhurtigt, det er et flammehav, altså 20 meter høje flammer, der bare bevæger sig med kastevinde rundt i området. Så det er et område, der er, det er en højslette op i en 500-800 meters højde over havet, hvor der bor... Der bruger måske kun en person per hektar eller noget i den stil, så de er fuldstændig isoleret, og der er meget lidt mulighed for kommunikation, så der er virkelig det er ekstremt ubehageligt for de mennesker, som der bor der. Mm. Og ved man noget om, hvordan de her brande er startet? Er de påsatte? Er det noget naturlige ulykker eller hvordan? Nej, det er formodentlig påsatte brænde, desværre. Det har noget at gøre med papirindustrien. Portugal har en ret stor papirindustri, og det, der brænder, det er en kombination af private og offentlige arealer, hovedsageligt af eukalyptustræer. Og når eukalyptustræer brænder, så er det simpelthen ligesom tændstikker. Det går lynhurtigt, altså det er ligesom en eksplosion. Og det, der sker, det har været ude i pressen nu her igen, at det starter for eksplosivt til at være naturlig brand, og det starter 5 steder på samme tidspunkt og sådan noget. Ikke? Så det er formodentlig påsat. De siger, at brandene opstår... altså eksplosivt. Det må være påsat. Mm. Ved man, hvad en eller anden eller flere personer kunne have at udsætte på papirindustrien i Portugal, siden de sætter ild til det her? De sætter ild til det af flere årsager. For det første, fordi der er kæmpe diskussion, også politisk, omkring papirindustrien, som er en ret forurenende industri, og det er en industri, som stinker. Altså, og så samtidig eukalyptusen kan man tjene ret meget penge på. Og når der er et stort areal, som det her, som der er brændt, så det, der var der før, hvis det ikke var en eukalyptusplantage, så er der mulighed for at plante en eukalyptusplantage. Og den forberedelse for at gøre det kan næsten ikke gøres andet på anden måde, end at det er brændt af. Men så er der også noget andet, der er noget strukturelt i det. Det er, at desværre så har Portugal frivillige brandmænd. Og de brandmænd, de bliver betalt per time, altså når der er brand. Mm. Og derudover så hele det udstyr, som man bruger, altså der står jo helikopter og speciale fly parat til at hjælpe ved de her brande, og de bruges kun, når der er brand. Så der er en hel del mennesker, der tjener en hel del penge på, når der opstår nogle store brande, hvor der skal materiale til. det er en kombination af natur med økologisk, men også fordi, at det er så store områder, fordi Portugal, der er det et land, hvor det blæser helt vildt, ikke? Altså, i øjeblikket, der er det er jo 15-20 grader stabil vind, men så kommer der vindstød op til 50-60 kilometer i timen, og så vender vinden den ene dag til den anden, så det går, det er simpelthen det er umuligt at styre. Ja, det er klart, så kan sådan en brand sprede sig rigtig, rigtig hurtigt. Jesper Carvalho, hvorfor er du bosat i Portugal? Jamen, jeg har valgt at flytte her. Jeg har faktisk været her siden 90'erne. Jeg har arbejdet som turnaround manager for forskellige virksomheder rundt omkring i verden. Jeg har boet og arbejdet i 8 lande, der havde jeg altid brug for et sted som en base. Der valgte jeg Portugal helt tilbage i 90'erne og har så boet her permanent siden 2010. Det er et skønt land at bo i. Det er dejlige mennesker. Det er behageligt klima. God portvin. Så. God vin i det hele taget. Ja, ja. Jesper Carvalho, tak fordi at du havde tid til at være med her til morgen. Tak for det, Rikke. Jesper Carvalho altså har boet i Lissabon siden 2010. En sort stemme i en hvid verden. Jeg kom til Danmark en kold decemberdag. Vi lander i Kastrup Lufthavn, og der er hvidt over det hele. Mary Consolata Namagambe er født i Afrika, men er opvokset i Danmark. Jeg havde set hvide mennesker i min landsby i Uganda, havde vi fået besøg, men jeg kom ikke tæt på dem. Jeg observerede dem bare, og der troede jeg faktisk, at alle hvide mennesker havde et sprog. Hver dag mødes Mary med gamle, hvide mænd for at tale om det sorte og det hvide og alle nuancerne midt imellem. Jeg er den her brune stemme, som ofte bare har observeret andre snakke om mig, eller snakke om emner, der omhandler mig. Men lige pludselig så sidder jeg i bordet. Mary og de gamle hvide mænd. Hver dag kl. 11. Her på Radio 24/7. Mary og de gamle hvide mænd er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. Bitches in my dime, taking hella long, bitch, give it to me now. Make that thing pop like it's in me over nine. Ooh, baby, Det kan godt være, at du undrer dig lidt over, hvorfor vi skal høre noget om bitches og fucking problems. Og når jeg så fortæller dig, at det har ret meget med den amerikanske præsident Donald Trump at gøre, så bliver du måske lidt mere forvirret, end du allerede var. Det her, det er en rapper, der hedder A$AP Rocky, som er blevet fængslet i Sverige, fordi at han har deltaget i angiveligt deltaget i et overfald. Og det, der så sker i løbet af den her weekend, det er, at Donald Trump han går på Twitter, som man jo gør, når man skal lave lidt storpolitik. Og så siger han, tal lige med Kanye West om hans ven, A$AP Rockys fængsling. Jeg vil ringe til den meget talentfulde svenske statsminister og se, hvad vi kan gøre for at hjælpe A$AP Rocky. Der er så mange, der ønsker at få sagen lukket hurtigt. Det er altså en... jeg ved ikke, om vi kan kalde det en international krise. Det er måske lige så meget sagt, men i hvert fald så er der en lille krise mellem det amerikanske rapmiljø og så Sverige, nærmest som land, på grund af fængslingen af den her rapper. Indtil videre, der har Cardi B, en kvindelig rapper, meget stor kvindelig rapper, der spillede en koncert på Roskilde Festival i Danmark for en måned tid siden, som varede 40 minutter, har jeg lavet mig fortælle, aflyst sin optræden på en festival i Sverige, simpelthen på grund af den her sag. Fordi de er så forarvet over, at A$AP Rocky han, skal fængsles i Sverige. Og Donald Trump har altså tænkt sig at lige ringe til den svenske statsminister og lige sige, kan I ikke lige hjælpe ham her rapperen ud af fængslet? Det har de altså afvist i Sverige og sagt, vi har en tredeling af magten, så noget gør vi ikke rigtigt i. Den her sag er bare fascinerende på så mange niveauer, og derfor så har vi selvfølgelig et indslag om den lidt senere på morgenen, hvor Pelle Peter Jensen fra P3 ude på DR, det er ham, der har lavet den her serie om dansk rap, der hedder Den Nye Stil, med til at tegne portræt af A$AP Rocky og simpelthen fortælle, hvad han er for en mand. Så det kan man jo gå og glæde sig til. Du lytter til Radio 24/7. I de seneste dage har torvehallerne i København modtaget rigtig mange henvendelser, fordi den stand, der hedder Mapule, sælger foie gras blandt mange andre franske specialiteter. Det fik torvehalschefen Lotte E. Andersen til i fredags at skrive på Facebook. I den forbindelse opfordrer vi vores stadeholdere til ikke at sælge foie gras, det er ifølge TV2 Løje. Det er ikke ulovligt at sælge foie gras i Danmark, men det er ulovligt at producere det. Det er fordi, at de her stakkels gæs, som jo er dem, der leverer foie gras, som er en stor fed leverpostej, de bliver tvangsfodret for at få fedt deres lever op. Og det vil vi altså ikke have i Danmark, men derfor kan man stadig købe det, blandt andet her i København. Det har skabt rigtig stor debat på sociale medier, og det har også skabt en debat i Berlingske, hvor kulturredaktøren Anne-Sophie Hermansen ikke er tilfreds med den her opfordring fra torvehallerne om, at man ikke længere skal kunne købe foie gras. Jeg ved godt, hvordan foie gras bliver til, men det er nu engang sådan, at det er en gammel fransk tradition, som de radikaliserede veganere aldrig kommer til at forstå, længslen efter nydelse og kulinarisk ånd. Vores reporter Søren Bak tog i torvehallerne for at se, om der stadig bliver solgt foie gras i butikken med Mapule, på trods af de mange vrede henvendelser. Hej. Har I noget foie gras? Ja. Hvorhen? Ikke alligevel. Har I foie gras? Ja. Vi kan bare se, at der er i hvert fald 3-4 forskellige slags foie gras, der ligger her i køleboksen. Foie gras'en her ligger i en dose, der minder lidt om sådan en torskerovns dose, egentlig. Og der er også noget i en anden slags i en krukke her ved siden af, som er lidt mere fin, sådan en syltetøjskrukke. Undskyld, må jeg spørge dig om noget? Det er fordi, jeg kunne se, at du lige var herovre ved den franske forretning og kigge lidt. Og derovre i køleboksen, der ligger der foie gras. Og det er der rigtig mange, der er sure over. Hvad tænker du om, at de sælger foie gras her i torvehallerne? Altså det vidste jeg slet ikke, de gjorde, for jeg kommer aldrig herind. Men det er jo det der med, at de stopfodrer gæs eller ænder. Ja, nej, det bryder mig heller ikke om. Synes du, de burde sælge det, eller burde de stoppe med det? Det synes jeg, de burde stoppe med. Det synes jeg. Nu står jeg med, faktisk jeg har købt en lille dose med foie gras hernede. Hvad tænker du om det? Ja, det vil jeg ikke gøre. Den vil jeg ikke støtte. Så du vil ikke have den dose, jeg har købt? Nej, det vil jeg ikke. Så nu spiser jeg ikke. Hej. Det er fordi, de sælger foie gras lige herhenne. Ja. Kan du se, hvis du kommer med herover, så kan du se, der er både her på krukker, og der er også nogle i doser her. Hvad tænker du om, at de sælger foie gras herhenne? Det er fint for mig. Hvorfor det? Det smager godt. Ved du, hvordan det bliver fremstillet? Jeg tror, eller vilder mig i hvert fald ind, at noget af det bliver fremstillet humant. Det synes jeg har hørt, at det ikke er alt, der bliver stopfodret. Grunden til, at jeg spørger dig, det er fordi, at der er rigtig mange her i området, der er sure over, at de sælger foie gras hernede i den her forretning her. Synes du, at de skulle stoppe med at sælge det, eller hvad tænker du? Jeg tænker, det må være op til forretningen selv. Så du synes ikke, de skal stoppe med det? Nej. Undskyld, må jeg spørge om noget? Jeg kommer fra Radio 24/7, og I står lige her ved siden af foie gras'en her i den franske forretning. Jeg vil bare høre, synes I, det er okay, de sælger foie gras hernede? Nej, det er det. Hvorfor ikke det? Jeg kan ikke lide, at folk mishandler dyr. Nej, nu står I tre her. Har I det alle sammen sådan? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke udtale mig om det. De kan sælge det, men folk kan lade være at købe det jo. Så giver det sig selv. Hvis ikke de får solgt det, så er der jo ingen salg i det jo. Så det burde være op til folk selv, eller hvordan? Det synes jeg. Jamen, jeg synes, det er i orden, men hvis det, jamen, det giver sig... Det vil jo altid være idioter, der køber det, som ikke går op i dyrevelfærd. Det ser vi jo gang på gang også i Danmark, ikke? Det er jo ikke kun gæs, det er jo grise og skidt og møg over hele verden, der bliver pint og bladet af de tobenede, ikke? De tobenede er de værste mennesker på jorden. Hvad tænker du om folk, der køber foie gras? Jamen, de skulle slet ikke, de er halvdumme. Jeg tror, det er fint at spise mad fra et dyr, der er blevet pint. Det er sådan noget... Ja. Hvorfor? Jamen, jeg kunne ikke selv gøre det. Jeg kunne heller ikke gå ind og slå et andet menneske ihjel. Altså, nogle er født normalt, og andre er unormalt. Og hvem er det så, der er født unormalt, tænker du? Hvorfor han? Hvem er det, der er født unormalt, tænker du? Dem, som man kan gå ind for, er ikke, der bliver gjort mere for dyrene. Her i min lomme her, der har været sådan en lille pose med en gang foie gras. Jamen, jeg vil slet ikke smage det, for jeg har aldrig smagt det, og kommer heller aldrig til det. Synes du også, jeg er halvdum? Det ved jeg ikke. Hvis du kan lide det, så er det dit problem. Jeg håber ikke, at du kan. Jeg har aldrig smagt det, Nej. Men det tænker jeg skal. Ja, det må du også selv om. Der er ikke nogen, der skal byde mig det i hvert fald. Kan lige så godt købe noget leverpostej. Må jeg spørge om noget? Jeg kommer fra Radio 24/7, Ja. Og jeg har lige været inde og købe den her dåse med foie gras, som jeg har købt ind i den franske forretning inde i torvhallerne. Okay. I står herude foran torvhallerne. Hvad tænker I om, jeg har købt det? Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Synes du, det er okay? Jeg kommer jo an på, hvad du har givet. Hvad jeg har givet i pris? Ja. Det kan jeg ikke engang huske. 90 kroner, tror jeg. Ja, så er det for meget. Ja, det synes jeg også. Ja, for nogen der er det altså prisen, den er galt med, mens andre er mere skeptiske på grund af dyrevelfærden. Og jeg sidder med den her lille dose foie gras her i studiet, som Søren Bak, han købte i går. Den koster 90 kroner, og der er 70 gram i, og den er jo sådan set på størrelse med en dose tomatpuré. Det har altså skabt en del debat. Altså, er det bare fin fransk kultur, som Anne-Sophie Hermansen, hun mener, Berlingskes kulturredaktør, eller er det forkasteligt, at man kan købe sig noget her i Danmark, hvor gæs altså bliver tvangsfodret på ganske, ja, undskyld, jeg kan ikke skjule en holdning, på virkelig klam vis, for at man kan få den her form for meget fin leverpostej. Det er altså det spørgsmål, som vi jo eventuelt kan diskutere. Du kan i hvert fald skrive ind til mig på sms på nummer 42 600 427, hvis du har en stærk holdning til det. Og som man kunne høre her i min kollega Søren Baks lille reportage, så kan man altså stadig købe foie gras i en butik i torvehallerne, selvom de opfordrer til, at man stopper med at sælge specialiteten. Torvehallerne har ikke ønsket at medvirke i et interview her til morgen om, hvorfor de ikke synes, at der skal sælges foie gras. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Storbritannien vil have de europæiske lande til at stå i spidsen for en flådemission, der skal beskytte skibe på vejen gennem Hormuzstrædet ved den persiske golf. Den opfordring kommer mandag aften fra Storbritanniens udenrigsminister Jeremy Hunt, 3 dage efter, at Iran har opbragt et britisk olietankskib i regionen. Det skete efter, at britterne tidligere havde opbragt et iransk skib. Ifølge nyhedsbruget AP har Hunt diskuteret forslaget direkte med blandt andre Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod. Det begrænser efter udenrigsministeriet ifølge DR. Også USA menes at have henvendt sig med en anmodning om dansk flådebistand. Lars Bankert Struve, der er generalsekretær i tænketanken Atlantersamslutningen, tidligere specialkonsulent og fungerende kontorchef i Forsvarsministeriet, finder det sandsynligt og naturligt, at Danmark spørges. Danmark er en af USA's mest tro allierede. Når amerikanerne har spurgt om det, så har vi stillet op i forskellige alliancer. Det vil altså Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, vi er stillet op. Og samtidig så ved amerikanerne, at Danmark er en af verdens førende søfartsnationer, så det er direkte Danmarks interesser at sørge for at beskytte skibsfarten i området. Og her kan vi sige, at der går erhvervspolitik hen og bliver til direkte sikkerhedspolitik. Så det vil være helt naturligt, at amerikanerne spørger os på baggrund af de to forhold, om vi vil være med. Udover Danmark har britterne anmodet om hjælp hos udenrigsministre fra blandt andet USA, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Finland. Sydkoreansk kampfly har i dag affyret varselsskud mod et russisk bombefly, som 2 gange bevægede sig ind i sydkoreansk luftrum i få minutter. Det oplyser Forsvarsministeriet i Sydkorea ifølge nyhedsbureauet Yonhap. Det er ifølge Yonhap første gang, at et russisk militærfly krænker sydkoreansk suverænitet. Og der er ingen oplysninger om, hvorvidt det russiske fly menes at være kommet på afvej, eller om krænkelsen skete med fuldt overlæg. Sydkoreas forsvarsministerium oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at det senere i dag vil indgive en formel protest til Ruslands ambassade. En person er natten til i dag omkommet i en trafikulykke på Langebro i København, det oplyser vagtchef hos Københavns Politi, Michael Andersen. Vi fik en anmeldelse kl. 00.24 om, at 6-7 personbiler er stødt sammen i indadgående retning mod København. En person er her afgået ved døden, siger Michael Andersen. Bilinspektører har siden ulykken været i gang med at undersøge, hvad der er sket på broen. I den forbindelse har Langebro været spadet for trafik, men er nu genåbnet kort efter 34, oplyser Michael Andersen. Politiet har endnu ikke underrettet de pårørende til den dræbte, og derfor vil politiet ikke videregive oplysninger. Og først på dagen i dag stadig skyder lokalt tåge, ellers kommer der nogen eller en del sol og temperatur op mellem 22 og 27 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest. Sidst på dagen mest svag fra skiftende retninger. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Nok er kræftbehandling i Danmark blevet bedre, men medicinen er også blevet dyrere. Fra 2007 til 2017 er de penge, der er brugt på kræft og gigtmedicin, som hører under samme gruppe, næsten fordoblet. I 2017 blev der brugt 6,2 milliarder kroner på medicinen. Det viser tal fra Medstat, der hører under Sundhedsdatastyrelsen. Godmorgen til dig, Jes Søgaard. Morgen. Du er sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet. Hvorfor er kræftmedicin blevet så meget dyrere? Det skyldes primært de markedsforhold, der gælder på det marked. Patentbeskyttelsen af de her nye præparater er over de sidste 30 år blevet forbedret. Og der er kommet en lang række andre beskyttelsesforanstaltninger, og det er simpelthen for at fremskynde udvikling af effektiv medicin. Men det har også givet firmaerne en monopolstatus, og det har de desværre udnyttet temmelig kraftigt. Jeg ved, at du har et eksempel med personbiler til at sammenligne og beskrive, hvor meget dyre kræftmedicin er blevet over årene. Må vi prøve at høre det eksempel? Ja, altså det er så baseret på amerikanske data, fordi i USA har man data på priserne, realpriser på de her kræftlægemidler siden 1965, ja. Og der er de 100-doblet. Og hvis vi har haft samme udvikling i priserne på biler på en dansk familiebil, så vil den koste sådan cirka 25 millioner kroner. Og det siger lidt om, hvad der er sket på priser på det her område. Ja. Og når vi sammenligner priser, vi har danske priser, jeg har analyseret danske priser på kræftlægemidler siden 1998, og de stiger med cirka 9% om året, altså mere end almindelige inflationer i USA, det er cirka 10. Så vi har haft samme situation i Europa og i Danmark, og det siger jo lidt om situationen, det er helt absurd. Så jeg søger over skurken her, hvis man må kalde dem det. Det er Big Pharma, som udnytter, at de har monopol. Altså, jeg ved ikke, om altså, man skal være påpasselig med at bruge de her ord, fordi du har nogle firmaer, der udnytter den markedsstruktur, der er. Altså, forskellen på biler og lægemidler er, at på biler er der konkurrence. Vi ved, hvad de koster. Det ved vi faktisk ikke om kræftlægemidler. Altså, priserne er jo sådan delvist hemmelige, fordi vi kender listepriserne, vi kender ikke rabatterne. Så der er en lang række forhold, som vi som politiske systemer i den vestlige verden accepterer, og det udnyttes simpelthen. Sådan er det. I Danmark der betaler vi jo ikke selv for kræftmedicin eller for gigtmedicin for den skyld af egen lomme, så hvorfor er det her problematisk? Altså, det er jo først og fremmest problematisk for sundhedsøkonomien på sygehusene, fordi sygehusene skal hvert år udrede en større andel af deres ikke altid alt for rigelige budgetter til lægemidler. Altså i dag er det cirka 10%. For 7-8 år var det omkring det halve. Og det betyder simpelthen, at prisen for det her, det er færre læger og sygeplejersker på afdelingerne. Derudover så er vi jo som land også begyndt at snakke mere om det her, der er kommet det, man kalder økonomisk prioritering via Medicinrådet, og det kan også give en vis uro hos patienterne, som også er beklageligt. Ja, til de lytter, der ikke lige på stående fod kan huske, hvad Medicinrådet er, så er det altså nogle eksperter, der skal vurdere, om en ny medicin, ligesom om effekt og pris passer sammen, tror jeg godt, man kan opsummere det på den måde. Det er helt korrekt, ja. Og jeg søger over, hvordan kan man løse det problem? Altså, hvordan kan vi komme det her til livs? Altså, vi skal fortsætte de bestræbelser, der er på at kigge lidt mere kritisk på sammenhæng mellem effekter og priser, og det begyndte vi jo først på i 2017, altså der har vi været lidt bagefter. Ja. Og det andet, det er det der med at se på markedsstrukturen, og det skal vi gøre på EU-niveau. Og Verdenssundhedsorganisationen WHO har jo også været ude her i foråret med nogle forslag om, at der skal være større åbenhed om priser, men også omkostninger, for eksempel, hvor meget bruger industrien på udvikling af nye lægemidler. Og der må jeg desværre konstatere, at især den danske stat har forsøgt at blokere for sådan nogle initiativer, og det gør vi sådan set også i EU. De initiativer, der har været fra for eksempel Holland, dengang Holland havde formandskabet i EU-rådet, der var Danmark med til at blokere, at der sker noget på det her område. Og det er jo simpelthen, fordi vi er en stor eksportør af medicin, dog ikke kræftlige midler. Det kan jo nok godt undre mange lyttere, fordi man hører jo tit politikere sige, det gjorde vi i hvert fald i løbet af valgkampen, hvor vigtig sundhedspolitik er, hvor vigtigt det er, at der er penge til alle behandlinger og penge til alle i sundhedsvæsenet. Men det er så de samme politikere, der går ned og blokerer for mere regulering på området. Det må man sige. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, de politikere, vi har siddende i EU-parlamentet, i hvert fald ikke alle sammen, men skiftende danske regeringer, og det er i hvert fald, hvad vi hører ret konsekvent fra Bruxelles. Det er lande som Tyskland, det er Danmark, det er England eller Storbritannien, og det er jo de lande, der eksporterer mere medicin, end vi importerer. Så der kan man sige, at erhvervspolitik er vigtigere for danske regeringer end sundhedspolitik. Ja, men er det fordi, at det er så vigtig en god forretning for den danske stat, at vi kan eksportere medicin, eller hvordan? Altså, det er en vigtig forretning for det danske samfund. Hvor vigtigt det er for staten, det skal jeg ikke kunne sige. Det må du spørge andre eksperter om. Men altså, det lidt mærkelige på det her er jo egentlig, at det medicin, vi eksporterer, det er insulin, det er antidepressiva, det er hudmedicin, det er jo til et helt andet marked, hvor du ikke ser nær samme prisstigninger. Altså, det er det, vi herhjemme kalder apoteksmarkedet, hvor vi faktisk i Danmark over en årrække har set faldende priser. Det er så ved at stagnere. Det er ikke på de her specialiserede cancer- og gigtmidler, hvor vi har set de sådan helt absurd kraftige prisstigninger de sidste 20 år. Ja, Søgaard, hvis du skulle... nu sidder vi jo med en statistik, som viser en udvikling, en fordobling på 10 år. Hvad kommer der til at ske i løbet af de næste 10 år, tror du? Altså, jeg tror på et tidspunkt vil der begynde at ske noget på EU-niveau. Og jeg tror også, at i Danmark vil der komme et pres, ikke mindst fra sygehusene og fra sygehusenes læger, om at politikerne må også nationalt set anlægge en hårdere prioriteringsretning. Det er meget, meget vanskeligt, fordi det er få politikere, der vil, og det tror jeg heller ikke selv, jeg ville ture, hvis jeg gerne vil genvælges. Vi kunne gå ind og se dig i øjnene i sådan en studie og sige, vi siger nej tak til det her præparat. Vi ved faktisk, det virker ret godt, men vi kan simpelthen ikke betale den pris. Jeg har prøvet ihærdigt at få en politiker ind til netop det, og det er umuligt, kan jeg bekræfte for dig, Jes. Det vil jeg bare ikke. Det kan jeg godt forstå. Ja. Men samtidig er vi jo nødt til at tage den her diskussion, fordi det kan jo ikke nytte noget, at vi for at få plads til de her udgifter, er nødt til at afskedige sygehuspersonale, som vi jo faktisk mangler. Så altså enten må politikerne så sige, så laver vi særfinansiering af det her, så vil de jo kunne mærke det selv, eller også må de være nødt til at gå mere aktivt ind i den her prioriteringsdiskussion. Det er simpelthen nødvendigt. Ja, Søgaard, tak fordi at du kom herind og gjorde os klogere på det emne her til morgen. Sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet. I flasken bor en ånd. Prøv lige at sidde et helt øjeblik stille og slappe helt af i kroppen og i musklerne. Den kommer frem, når Poul Pilgaard trækker proppen op. Kan du mærke sådan en citron? Ja. I dine ben og i dine arme. Og skænker et glas vin til sig selv og sin gæst. Det kan jeg også. Ja. Der tales hen over vinen, for i vinen findes sandheden. Det er det, jeg har oplevet i nogle vine, at de kan give en sådan en helt særlig fornemmelse. Flaskens ånd med Poul Pilgaard. Og det begynder med den her citron, og så kan man blive enten meget, meget afslappet, som om man havde spist 5 stykker lyd, hvor jeg ved ikke, hvordan det føles, men jeg forestiller mig, at det er sådan en total afslappning. Hver lørdag kl. 17. Det er Flaskens ånd. Her på Radio 24/7. Du kan også hente Flaskens ånd med det samme, der hvor du henter dine podcasts. Hele 14.603 mennesker er blevet dræbt i Mexico i det første halvår af 2019. Der er det har været det drabeligste halvår i Mexicos historie, der i forvejen er et af de lande i verden med den højeste mordrate overhovedet, det skriver Ritzau. Godmorgen, Bo Mathiasen. Ja, godmorgen. Du er chef for FN's Organisation for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet. Hvad skyldes de her mange, mange drab i Mexico? Ja, meget kort fortalt, så skyldes det altså kampe mellem de forskellige karteller i landet, som i takt med, at på den ene side, der har været en stigning i narkotrafikeringen, yderligere stigning over de seneste år, hvor Mexico spiller en hovedrolle i den narko, der så sælges videre i USA, ja, så er de her karteller altså røget totterne på hinanden for at få en større del af markedet. Og det har altså ført til de her bandekrige, som er ekstremt voldelige. Og det har altså lidt til, det er hovedårsagen til den her meget høje morat, som Mexico nu ser. Hvordan går det generelt med at bekæmpe narkokriminalitet i området for jer, Bo Mathiesen? Jamen, det er en kæmpe opgave, Mexico står overfor. Og det er det, fordi de her karteller over årene har fået så stærkt så stærke positioner i landet. Det har de gradvist fået, fordi de har formået at korrumpere sig, specielt i lokalregeringerne og i de lokale politistyrker. Mexico er jo en federal nation, og det gør, at delstaterne i landet har meget stor magt. Og det vil sige, at magten, der kommer ud af Mexico City som sådan, er ikke nødvendigvis så stor, og det gør, at det er nemmere for sådan nogle kriminelle organisationer at korrumpere sig på lokalområdet, og så der vil få en meget stor magt. Og det har gjort, at det er svært at bekæmpe dem. Centralstyret i Mexico prøver i øjeblikket at forstærke deres indsats, men man er nødt til også at kunne få lokalregeringerne med på det der, og ligesom få bragt korruptionsniveauet ned i lokalregeringerne, for så virkelig at kunne få tag omkring den her organiserede kriminalitet. Og det er altså den største udfordring, som landet står for i øjeblikket. Sidste år der blev knap 14.000 mennesker dræbt i samme periode. 13.985 mennesker mistede livet. Det er jo et fuldstændig begribeligt antal mennesker for de fleste. Og hvis tendensen den her fra det første halvår fortsætter, så kan 2019 blive det drabeligste år i Mexicos historie. Men Bo Mathiesen, tidligere på måneden, eller jeg mener faktisk, kan det passe, det var i sidste uge, der blev den her berygtede mexicanske narkobaron, kendt som El Chapo, dømt til livstid plus 30 år ved en domstol i New York, efter at være blevet udleveret til USA. Altså, han var leder af et kartel, der hed Sinaloa. Hvordan kan det være, at man ikke kan komme narkoproblemet til livs, når nu man godt kan finde ud af at få fængslet en af de største bagmænd for det hele? Ja, altså, det kan være lidt paradoks, men altså, på trods af, at man formår at fange og dømme sådan en velkendt og så prominent narkotrafikant som El Chapo, så står der jo straks nogle andre på spil til at overtage hans rolle, og det er jo lige præcis det, der så sker i Sinaloa-kartellet, hvor der er nogle andre, der så er gået ind og fortsætter deres forretning, om man vil. Men så på den ene side, så er det en vigtig moralsk sejr for retssystemet, at man får at man både fanger ham og får ham dømt, og han bliver jo så fængslet, og han kommer sikkert ikke på fri fod med i det her liv. Men på den anden side, så står der altså så desværre andre parat til at overtage den rolle, han har haft, og det er jo det problem, man står overfor, når man bekæmper organiseret kriminalitet, og det er, at man på den ene side skal man selvfølgelig prøve at fange alle de her forskellige ledere, som har gjort så mange forfærdelige ting. Men på den anden side, så skal man jo også se på, hvordan kan man bekæmpe den organiserede kriminalitet mere bredt. Og det vil sige, hvordan kan man få retssystemet til virkelig at slå tilbage og slå igen på de her forskellige faktorer i samfundet, som gør, at der er organiseret kriminalitet. Og der er det, man skal ind og se på også sådan noget med, hvad er det for nogle muligheder, unge mænd især har i sådan nogle lande for at få et mere meningsfuldt tilværelse, bedre jobs osv., men samtidig også bekæmpe de svagheder, der kan være i samfundet, som gør, at organiseret kriminalitet ligesom begynder at installere sig. Og det er herunder, der kigger på sådan noget som bestikkelse og korruption, som helt klart er noget, som er et af de helt store problemer og et af de centrale problemer i dag i Mexico, når de skal prøve at dreje den her situation og få den vendt, sådan at de kan bekæmpe den her kriminalitet. Men Bo Mathiesen, nu er du chef for FN's organisation for bekæmpelse af narkotika og kriminalitet, der hedder UNODC. Har det overhovedet nogen effekt, altså på bekæmpelsen af narkotikakriminalitet, narkokriminalitet, at en kendt narkobaron som El Chapo, han får livstid i fængsel? Altså, gør det nogen forskel, at man fanger de her store fisk? det gør det, fordi altså, selvfølgelig sætter det, for det første, så gør det klart for alle, at det her, at i sidste ende, så har lovens lange arm, altså så får den fat på de her folk. På det andet plan, så er der jo en masse penge og forskellige ejendomme osv., som El Chapo ejer, som nu er blevet konfiskeret, og som kan blive solgt, og som kan blive brugt til at forstærke indsatsen mod kamp, altså i kampen mod den her organiserede kriminalitet. Men det er svært, og det er samtidig det, man skal holde sig helt klart. Det er svært at bekæmpe det her, hvis man ikke også går ind virkelig og ser på, hvordan kan vi få bugt med de forskellige ting, som er med til at starte det her. Og det er altså nogle mere sådan, hvad skal man sige, samfundet som sådan, nogle problemer, som gør, at de her organiserede kriminalitetsgrupper desværre har fået sådan et fodfæste. Man er nødt til at gå ind og se på, hvad kan vi gøre for at bekæmpe kriminaliteten mere bredt, ikke? Og det er altså virkelig den der symbiose, om man vil, den der samme eksistens, der har eksisteret mellem politik, kriminalitet og så de forskellige offentlige instanser som politi og retsvæsen. Det er totalt uacceptabelt. Man er nødt til at bekæmpe den der kontakt, som de har haft med både politikere og forskellige folk fra samfundet, som specielt retssamfundet. Fordi ellers så går de simpelthen ind og underminerer hele systemet, som det virker, og mexikanerne har jo i dag ikke særlig meget tiltro til deres offentlige instanser, netop på grund af den her meget høje modret, som vi ser nu i dag, men også den påvirkning og den indflydelse, som kartellerne har i landet. Tak fordi du var med, Bo Mathiasen. Jo, selv tak. Som altså er chef for FN's Organisation for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har netop skudt børsmarkedet i gang. Der handles aktier for åben mikrofon. Det sjove ved vores program er egentlig, at vi har den perfekte sendetid. Vi har fra 9 til 10, og det er der, vores børs åbner. Hver dag i Millionærklubben. Det er jo sådan en grumset flod, og det stormer også i øjeblikket. Nu er det ikke nogen hemmelighed, at vi har en amerikansk præsident, der hedder Donald Trump. Hvis ikke du vil løbe en risiko, så kan du slet ikke være med. Millionærklubben. Hvad sker der her? Man skal jo sådan set ikke frygte markedet, men man skal have respekt for det, fordi det er altså nogle voldsomme kræfter. Hver dag klokken 9. Som også kan give dig nogle ordentlige klaps. Vi holder øje med det hele. Her på Radio 24/7. I weekenden var der endnu en gang store demonstrationer i Hongkong. Ifølge arrangørerne så var der 430.000 mennesker på gaden for at vise deres utilfredshed med regeringen. Men i søndag så eskalerede det på en helt ny måde, som ikke var set før. Maskerede mænd overfaldt rejsende på en togstation i området, der hedder Yuen-Long. Et område, der ellers ligger langt fra det sted, hvor hoveddemonstrationen foregik. Godmorgen, Tor Morup. Godmorgen. Du er bosat i Hongkong og var selv med til weekendens demonstrationer. Der har jo været demonstrationer i 7 uger nu, og det startede med et lovforslag om, at indbyggere i Hongkong kunne udleveres til retsforfølgelse i Kina. Det var ligesom det, protesten drejede sig om. Hongkongs regeringsleder har skrottet forslaget, men demonstranterne kræver, at hun går af, da de mener, at deres rettigheder gradvist er blevet forringet under hendes styre. Men lad os lige gå tilbage til det, der skete i søndags. Prøv lige at fortælle, Tor Morup, hvad skete der egentlig? Det, der skete, det var, at der var den demonstration, som du nævner, fra klokken 3 og så op til omkring midnat, hvor demonstrationen blev opløst. Omkring klokken 10:30, der blev der på den her fjernliggende station angrebet tilfældige togpassagerer, som ankom med metroen på vej hjem. Og det har været det har været alle togpassagerer, det har været almindelige civile, der har også været demonstranter iblandt, og de blev angrebet af en mængde af mennesker i hvidt, som har været et sted mellem 100-200 personer bevæbnet med trækæppe og jernrør, og har også været 2 billeder af mænd, der gik med macheter. Ja, det ser virkelig uhyggeligt ud, hvis man nu er faldet over en af de mange videoer, der ligger ude på nettet af de her overgreb. Det er blevet filmet af borgerne selv, mens de bliver angrebet, og så også overvågningskameraer på togstationen. 45 personer er blevet skadet, en enkelt er i kritisk tilstand, og politiet var mere end en time om at komme til togstationen, hvor angrebene fandt sted. Flere politikere har så efterfølgende kritiseret politiets indsats, da Hongkong har et af verdens højeste betjent til borger-ratio. Hvorfor angreb de her maskerede mænd folk, der kom ud af toget? Det er der mange teorier om. Det, man kan sige, det er, at efter alt bedømme, så har det været et angreb på demonstranter for at skrække, give folk et skræk i livet og sørge for, at så få som muligt kommer til fremtidige demonstrationer. Det er meget velorganiseret, er meget tydeligt. Altså, det har været ensfarvet tøj. Det er mennesker, der har medbragt deres egne våben og så bevæget sig frit rundt omkring stationen i timerne, både før, men sådan set også efter politiet var ankommet, uden at der blev foretaget anholdelser. I forhold til de seks mennesker, der er blevet anholdt i går aftes, så tyder det på, at det er forskellige mafiagrupperinger og muligvis også illegale immigranter, som givetvis har fået en mindre sum penge for at deltage i det her angreb. Okay, hvem har de fået penge af? Altså fra mafien eller hvad? Nej, det kommer til at lyde lidt konspiratorisk, men altså, det er meget velkendt i Kina, at man bruger mafiagrupper til at gennemføre irettesættelser af folk, der ikke vil flytte de boliger, som der skal bygges nye boliger omkring. Det sker meget, meget jævnligt i Kina, og noget tilsvarende som det her angreb, det skete også under paraplybevægelsen i 2014, hvor at tilsvarende mafia-relaterede personer infiltrerede demonstrationer og besamlede kvinder og skabte generelt ballade og forstyr for at skabe utryghed blandt demonstranter. Ja, det er jo også velkendt fra andre autoritære regimer, at man lige betaler nogen for at komme og gøre det beskidte arbejde, desværre. Tormorp, jeg ved, at det her har betydet, at folk tager tidligere hjem fra arbejde, og de er bange for, at det vil ske igen, at de kan blive angrebet osv. Du deltager jo selv i demonstrationerne. Har du tænkt dig at stoppe med at demonstrere af den her grund? Nej, jeg tror, for mit vedkommende ikke. Jeg føler mig fortsat meget tryg. Og jeg tror, at den indre kerne i demonstrationerne og bevægelsen er måske blevet endnu mere galvaniseret af det her angreb. Men det er klart, at folk, der er mere perifært tilknyttet den her bevægelse, vil måske genoverveje deres deltagelse. Det er i hvert fald formålet med det angreb. Det må vi antage har været formålet med det angreb i går, at skabe så meget utryghed, at demonstrationerne efterhånden bliver hen. Men Tormor, hvorfor deltager du egentlig selv i demonstrationerne? Jo, men det er sådan almen demokratisk interesse. Det er som dansker, og det tror jeg de fleste danskere vil give mig ret i, så er det et etpartistyre i Kina, som står til at overtage Hongkong fuldt ud om 28 år, og tanken om, at hvis de får mere indflydelse før da, så bliver overgangen nemmere, og de almindelige rettigheder, som Hongkong har, bliver indskrænket yderligere og hurtigere. Tak fordi at du var med her til morgen, Tormorp. Velkommen. Tormorp, der altså er bosat i Hongkong og selv var med til weekendens demonstrationer. Klokken den er næsten 7, så det betyder, at vi snart skal have 5 minutter med nyheder. På den anden side af nyhederne, der skal vi tale om det her kinesiske teleselskab Huawei, som jo rigtig gerne vil udrulle 5G-netværk i Danmark, hvor vi altså så har sagt nej, fordi vi er bange for, hvad det kan betyde, hvad der ellers følger med det her netværk, kan man sige. Altså, hvad betyder det for overvågning, kinesisk spionage og alt muligt, og derfor har vi altså afvist Huawei. Nu er de på banen, Huawei, og vil tilbyde os et antispionageprogram, som sådan en, ja, hvad skal vi sige, en lille lokkedue, sådan at vi nu kunne sige ja til Huawei i stedet, og det skal altså fungere som en form for forsikring for, at de ikke spionerer eller bruger det her 5G-netværk til at spionere. Og vi har en sikkerhedsekspert med lige på den anden side af nyhederne, som kan fortælle meget mere om det. Så skal vi også tale mere om kræftmedicin. Der er faktisk en politiker, der gerne vil stille op og tale om kræftmedicin. Nej, det er selvfølgelig nok mange, der vil, men vi skal da i hvert fald prøve at høre, om ikke Per Clausen fra Enhedslisten, han kan prioritere medicin, om der er noget, han kan vælge fra. Og så skal vi også tilbage til den her sag om den amerikanske rapper A$AP Rocky. Måske den mest fascinerende sommersag, jeg har set endnu. Mest på grund af den måde, Donald Trump har blandet sig. Jeg har set rigtig mange skrive på Twitter, at hvis der nogen for 5 år siden, der havde sagt til dem, at den amerikanske præsident var Donald Trump og ville gå på Twitter og skrive om, at han har talt med Kanye West om at få en anden rapper frigivet fra et svensk fængsel med at ringe til den svenske statsminister for 5 år siden, at så havde de nok taget sig til hovedet og virkelig ikke troet på det. Det er så sjovt, den serie. Nå, nu er klokken 7. Vi skal have nogle nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Ja, den kinesiske telegigant Huawei blev tidligere på året efter en meget stor debat fravalgt som leverandør til udbygningen af 5G-mobilnetværket her i Danmark. Det skete efter flere politikere og eksperter verden over problematiserede den her mulighed for, at følsomme teleoplysninger kunne havne i de kinesiske myndigheders hænder. Men nu har virksomheden altså i et interview med Politiken sagt, at de vil tilbyde Danmark en antispionageaftale for at mindske de danske politikers bekymring over mulighederne for, at det kinesiske styre får fat i teleoplysningerne. Godmorgen, André Kent Jacobsen. Ja, godmorgen. Du er postdoc ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Stoler du på den her antispionageaftale, som Huawei vil tilbyde de danske politikere? Ja, altså det er jo interessant, at du siger stoler på, fordi det er netop det, den må være baseret på, altså tillid, ikke? Og jeg har lidt svært ved at se, hvordan man rent faktisk skulle kunne håndhæve sådan en aftale. Altså, hvem kan egentlig give garantien? Det virker lidt som om, at Huawei giver en garanti på vegne af den kinesiske stat. Og det tror jeg ikke, de er i stand til. Nej, det er lidt interessant, hvis man nu læser det her interview i Politiken med Huawei's landeschef i Danmark, der hedder Yang Lichao. Der siger han, at antispionageaftalen vil slå fast, at Huawei aldrig vil installere bagdøre i produkter. Vi vil sammen med den danske stat definere sikkerhedsstandarder, som gør det umuligt. Og hvis Huawei en dag bliver presset af staten til at spionere, forpligter aftalen os til at oplyse det til den danske regering, som øjeblikkeligt kan annullere alle indgåede kontrakter. Hvis danske politikere har andre ønsker til aftalen, vil vi meget gerne mødes og diskutere det. Altså, André, er det noget, der jo, altså, kan det lade sig gøre? Kan de danske politikere egentlig forsikre sig mod kinesisk spionage på den måde, som Huawei påstår? Nej. Altså, det er bare det korte svar. Nej, det kan man selvfølgelig ikke. og grunden til, at man ikke kan det, det er, at for det første, så er der ligesom ikke nogen, der vil fortælle, hvis det er, at de foretager spionage. Det er bare i sagens natur sådan. Det andet, det må være, at hvis Huawei nu skulle rent faktisk levere på det her løfte, som de giver, jamen, så ville deres forretning jo ligesom være færdig, hvis det var, at de sagde, hov, forresten, vi bliver presset af den kinesiske stat til at lave spionage, så derfor så må I gerne annullere jeres kontrakter. Så tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der vil annullere deres kontrakter. Så det giver ikke så meget for. Mm. I USA, der har de jo været særligt kritiske over for lande, som har indgået aftaler med Huawei, og de mener, at Huawei står i ledtog med den kinesiske efterretningstjeneste, men de har ikke kunne fremlægge beviser for anklagen. Er det ikke sådan lidt svært, hvis nu man sidder derude og lytter med, og egentlig kunne afgøre op i sit hoved, om Huawei er til at stole på eller ej, når nu at der ikke er nogen beviser for, at de står i ledtog med efterretningstjenesten i Kina? Jo, det må man jo så sige, at det er heldigvis heller ikke op til den enkelte radiolytter at gøre, fordi det nemlig er rigtig, rigtig kompliceret. Jeg kan lige sådan kort opvise, hvorfor at det måske bliver kompliceret. Det er fordi, at Huawei påstår, at de er blandt andet et medarbejder-ejet firma. Det har de så for kort tid siden faktisk indrømmet på en meget kryptisk vis, at det er de ikke. Der er mere tale om sådan profitdelen. I stedet for så viser det sig, at de faktisk er ejet af en form for fagforening, som ultimativt er underlagt den kommunistiske parti. Huawei, det er stadigvæk uvist. Den anden del af det, det er selvfølgelig den her meget omtalte nationale efterretningslovgivning fra 2017, men også en del af anden efterretningslovgivning i Kina, som siger, pålægger, at man simpelthen skal samarbejde med de kinesiske efterretningstjenester, og man må heller ikke fortælle om det, hvis det er, man gør det. Så det vil sige, at hvis Huawei gav den her no-spy-aftale, jamen, så måtte de jo faktisk ikke fortælle om det, hvis det var, at de blev udsat på pres fra den kinesiske stat. Så landeschefen, han går egentlig ud i politikken og lover noget, han ved, han ikke kan holde, fordi at han hjemmefra fra det kinesiske styre er pålagt nogle regler om, at man ikke fortæller om spionage. Det vil jeg mene 100%, ja. Ja. Ja, det er da lidt sjovt, altså at han så prøver at gå ud og love det på den måde. Vores tidligere forsvarsminister fra Venstre, Claus Hjort Frederiksen, har også udtalt sig kritisk omkring Huawei, og det blev altså overvejet, at man kunne lave en ændring i loven, så enkelte leverandører kunne fravælges, når det drejede sig om kritisk infrastruktur. Nu kunne vi jo i sidste uge fortælle en nyhed om, at kontrollen med 5G-netværket bliver flyttet til Rumænien. Det var også politikken, der havde den historie, og at Forsvarets Efterretningstjeneste her i Danmark så mister muligheden for at føre kontrol med, hvem der har adgang til vores data. De kan ikke føre kontrol med, om de er sikkerhedsgodkendt eller ej. Hvad er egentlig bedst eller værst så, André Ken Jacobsen, at 5G-kontrollen bliver flyttet til Rumænien, eller at man for eksempel havde lavet Huawei for opgaven i stedet? Jamen, altså det man så kan sige omkring Huaweis behandling af den teledata, som de havde adgang til i Danmark i hvert fald, det var jo, at de rent formelt havde deres hovedkvarter her i Danmark, og det er derfor, at Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed kunne sikkerhedsgodkende de medarbejdere, der nu ligesom sad med det her arbejde. Det var der så også nogle problemer med, fordi folk blev for længe efter deres tilladelse gav dem lov til. Men umiddelbart, så vil jeg sige, at det er en rigtig dårlig idé, begge dele. Altså at udsætte sig selv for, at den kinesiske stat eller det kommunistiske parti kan presse Huawei, hvis det var dem, der stod for det, eller at man flytter kontrollen med den her særlige sensitive data ud af Danmark. Mm. Selvfølgelig er det bedre, at det er Ericsson, der gør det, fordi at dem har vi som dansk stat og som et svensk selskab. En større tillidssfære med, kan man sige. Mm. Men umiddelbart, så mener jeg, at det er selvfølgelig er en dårlig idé, fordi det simpelthen bare konkret mindsker det tilsyn, som den danske stat og de danske myndigheder kan have med de her teledata. Og grunden til, at det virkelig er et problem, det er, at vi er i en ny verden, og 5G er noget helt nyt, noget anderledes. Som hvor der kommer meget mere sensitiv, følsomme data igennem de her netværk. Og det er som om, det har man ikke rigtig taget højde for i tilstrækkelig grad. Og den danske telesektor er også rimelig sådan selvregulerende, kan man sige. Altså, de har ikke på samme måde som en del andre sektorer, krav fra myndigheder, som er meget, meget strikte. Hvad kunne de have gjort i stedet, André Ken Jacobsen? Hvis nu både Ericsson, hvor altså kontrollen med 5G-netværket, den bliver flyttet til Rumænien, eller at lade Huawei få magt over det her 5G-netværk. Altså hvis ingen af delene er en god idé, hvad kunne vi så have gjort anderledes? Man kunne lytte til sig selv. Det vil sige, at telesektoren kunne lytte til sig selv, fordi i efteråret 2018, der gav de et svar på den danske daværende regerings informations- og cybersikkerhedsstrategi, hvor telesektoren selv sagde, at den største risiko, der var mod den, er faktisk insiderangreb. Det er sådan, de ser på det. Det vil sige angreb for medarbejdere inde i sektoren, fordi de har adgang til meget, meget sensitive data og udstyr. Og ved at flytte det her datacenter til Rumænien og dermed mindske kontrollen med medarbejderne, så åbner man jo for den risiko, som man selv har identificeret som den største. Så det vil sige, at man kunne jo sådan set have betalt for at beholde det i Danmark. Det ville jo være en mulighed. Som jeg forstod på TDC, så er det en del af aftalen med Ericsson, at man flytter til Rumænien, hvor det også har været før, fordi det der Ericsson har deres netværksoperationscenter normalt. Så dermed så sparer man penge, og noget af argumentationen var også, at det havde faktisk været billigere at tage Huawei, men når man nu ikke valgte at gøre det, og i stedet for tog Ericsson, så må man ligesom skære på omkostningerne et andet sted. Mm. Jeg ved ikke, hvad det koster at drive sådan et NOC i Danmark, men rent sikkerhedsmæssigt, så synes jeg at det ville være en god idé at gøre det. Ja, og jo selvfølgelig også fordi, at så kan de jo komme på besøg, når de vil, fra Center for Cybersikkerhed, der hvor det ligger ude på Frederiksberg i København i dag. André Ken Jacobsen, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Jamen, selv tak. Postdoc ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Og hvis man bare lige vil op i sit hoved have genopfrisket, hvorfor det er så vigtigt, hvem der har kontrol med 5G-netværket i Danmark, og altså TDC's kontrol med 5G-netværket i Danmark, så er det fordi, at TDC står for, hold så godt fast, 3 millioner danske mobiltelefoners netværk. Det er altså halvdelen af landet, mere end halvdelen af landet. Og herunder er også alle landets alle statens mobiltelefoner. Mens alle andre er gået på ferie, står en mand tilbage på broen. Jeg har Grundtvig tatoveret på min ryg, og det har jeg, fordi at noget af det, han stod for, var at samle to modpoler. Han forsøgte at sige til sort og hvid, at I skal mødes. Og det, man opdager, når sort og hvid mødes, det er, at det bliver ikke gråt. Det bliver farverigt. Hver formiddag søsætter Jeppe Sø et nyt debatemne, han vil diskutere med dig. Jeg tror, man skal ringe til mig primært, fordi jeg lytter. Vi har glemt, at en samtale er netop en samtale, vi skal tale sammen. Få din daglige søforklaring med Jeppe Sø. Søforklaringer er min forklaring på, hvordan samfundet kunne se ud. Hver dag kl. 10. En debat handler om, at man vil vinde. En samtale handler om, at vi godt kan gå hver for sig igen og være lige så uenige, men vi er blevet en lille smule klogere, om ikke andet på hinanden. Her på Radio 24/7. Jeg tror på samtale. Søforklaringer er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. En ny rapport afslører, at den israelske stat har klassificeret hundredvis af dokumenter fra arkiverne, der tidligere har været tilgængelige for offentligheden. Dokumenterne beskrev den mindre pæne historie om statens oprettelse tilbage i 1948. Sagens kerne er, at da staten Israel skulle oprettes, så boede der 750.000 palæstinenser på det areal, og de blev fordrevet fra deres hjem. Godmorgen, Jotam Confino. Godmorgen. Du er journalist på den israelske tv-station i24 News og med fra Tel Aviv, hvor du bor. Hvad er det for nogle beskrivelser, der findes i de her dokumenter, som Israel har valgt at gemme bag lås og slå? Det er jo nogle ret bestialske beskrivelser af, hvad der ligesom foregik i 1948-krigen, altså krigen mellem Israel og de palæstinensere, der boede i Palæstina på det tidspunkt, og de omkringliggende arabiske stater. Og der bliver beskrevet en masse forskellige ting, som der egentlig har været sådan kendt i de seneste par år, men der kommer hele tiden nye ting frem. Og det er blandt andet, at der er blevet begået massemord i forskellige palæstinensiske landsbyer, og at der har været eksempler på voldtægter, og der har været altså i det hele taget krigsforbrydelser, som Israel har forsøgt at skjule. Og det er jo det hele problemstillingen er omkring de her dokumenter, som nu er blevet genforseglet, altså blevet klassificeret igen, fordi at mange af de her dokumenter har faktisk været åbent, har været tilgængelige for offentligheden og er blevet brugt af historikere også, helt tilbage fra 80'erne, men nu har det israelske forsvarsminister altså gået ud og fjernet en lang række af de her dokumenter for at så tvivl om det her nye narrativ, som er blevet skabt de senere år omkring, hvordan de israelske soldater egentlig begik sig i krigen i 1948. Det er jo et enormt problem, og det er klart, at akademikerne og journalister især er jo, kæmper jo imod det her, den her forsegling, fordi at det ligesom forsøger at hvidvaske Israels historie. Så det den her rapport har egentlig bare slået fast nu, at Forsvarsministeriet rent faktisk har fjernet dokumenter, og der er masser af beviser på, at de har gjort det. Historikere har også været ude og støtte den her rapport og sagt, at det er rigtigt, hvad den siger, at de har mødt de samme problemstillinger, når de skulle ud og finde gamle dokumenter, som de egentlig har refereret til førhen, og nu kan de lige pludselig ikke få adgang til dem længere. Det er da underligt, at man vælger at begynde at prøve at hvidvaske historien nu, efter det har været offentligt tilgængeligt i over 70 år, er det ikke? Jamen, det har ikke været offentligt tilgængeligt i over 70 år. Det er faktisk først i slutningen af 80'erne, at statsarkiverne begynder at åbne sig stille og roligt. I de første mange år har der ikke sådan reelt været adgang til de her dokumenter. Man skal huske på, at det er en meget, meget lille del af det israelske militærs arkiv, som er rent faktisk er tilgængeligt for offentligheden. Langt størstedelen af alle de dokumenter, som det israelske militær lægger ind med, de er altså forseglet, og det er de af i nationens sikkerhed. Altså det er det, som den israelske stat den argumenterer for, at de her dokumenter kan i værste fald skade Israels nationale sikkerhed. Og det er ikke kun, hvad der foregik i 1948, det er også omkring Israels atomreaktor, for eksempel. Israels om, hvorvidt Israel har atomvåben eller ej, er jo en af de mest notoriske hemmeligheder, som ikke rigtig er en hemmelighed. fordi Israel nægter at hverken bede eller afkræfte, at om man har atomvåben. Så det, ja. Der er mange eksempler på, at den israelske stat ligesom forsegler de her dokumenter, fordi man er bange for, at det vil skade nationens sikkerhed. Så det er simpelthen statens argument, at det her det er vi nødt til at gøre for nationens sikkerhed? Ja, altså et af argumenterne lige præcis omkring de her dokumenter fra, hvad der foregik i 1948, om hvorvidt at palæstinenserne blev fordrevet, om hvorvidt der blev begået massemord og voldtægter osv. Et af argumenterne er, at hvis man afslører de her dokumenter, altså hvis man gør alle sammen offentligt tilgængelige, så kan der i værste fald ske en, hvad kan man kalde det, en slags intifada igen blandt palæstinenserne, fordi så får de reelt dokumentation for, at mange af de ting, som de godt ved måske er foregået, at det bliver reelt bevist. Og det er et af de argumenter, der bliver brugt, det er, at man er bange for, at palæstinenserne på Vestbredden og i Gaza vil gøre enorm oprør, hvis det lige pludselig bliver offentligt tilgængeligt, at der er blevet begået voldtægter og jeg ved ikke hvad tilbage i 1948. Så det er sådan et klassisk argumentation, der kommer fra den israelske stat omkring, hvordan og hvorledes man helst passer på sikkerheden, på nationens sikkerhed. Og Jotan Confino, nu er du journalist på den her tv-station i24 News og bor i Tel Aviv, så det er selvfølgelig klart, at du som journalist er imod, at ting ligesom bliver, hvad skal vi nu sige, covered up på den måde, som den israelske stat forsøger at gøre her. Men hvordan reagerer befolkningen på det ellers? Jamen, det er jo det, der faktisk er lidt interessant, fordi at, altså, det israelske narrativ i mange år har jo været, at i 1948, der flygtede palæstinenserne mest på grund af, at de omkringliggende arabiske stater, de fortalte dem, at de skulle flygte, altså de fik en ordre fra det, og at det ikke var israelerne, der var skyld i det. Så narrativet blandt rigtig mange israelere stadigvæk i dag, selvom at det er velkendt, at det ikke er sådan, det forholder sig, det er, at jamen, palæstinenserne flygtede selv, og vi har egentlig ikke rigtig gjort noget galt. Så selvom der har været al den her dokumentation, som er kommet frem i de sidste mange år, så er det kun dele af befolkningen, som rent faktisk tilslutter sig det her nye narrativ, som fuldstændig modbeviser, hvad blandt andet mine bedsteforældre de fik fortalt, og min far fik fortalt omkring, hvad der foregik. Så det er sådan lidt, det er lidt delt, må jeg sige. Jeg vil sige, blandt journalister og akademikere er der specielt en rigtig stor kritik af, hvordan staten den forsegler de her dokumenter. Det er klart, journalister og akademikere og historikere osv., de har jo en enorm interesse i at få alt det her bragt frem i lyset, hvorimod måske almindelige israelere, som måske ikke har med det her at gøre på daglig basis, har ikke en stor interesse i at få ændret det her narrativ, som de har fået fortalt, fordi at skal de kigge tilbage på deres forfædre og lige pludselig ændre hele deres forestillinger omkring, hvad der er foregået. Og ja. Det må man sige, det er jo sådan en kamp, der ligger og bliver kæmpet mellem både akademikere og historikere og så politikere på den anden side og staten selvfølgelig. Mm. Jotam Confino, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Det var så lidt. Journalist på den israelske tv-station i24 News, og Jotam altså med direkte fra Tel Aviv, hvor han bor. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Medicin bliver dyrere, og det er særligt medicin mod kræft og andre alvorlige sygdomme, der bliver dyrere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hospitalerne sidste år brugte 9,2 milliarder kroner på medicin, hvilket er 3,6 milliarder mere end for 10 år siden. Og når der skal bruges ekstra penge i stedet, så skal der jo spares et andet sted. Godmorgen, Per Clausen. Godmorgen. Du er medlem af Enhedslisten og sidder i Aalborg Byråd. Og så har du meldt dig ind i kampen om, at hospitaler skal bruge mange ekstra milliarder på medicin. I hvert fald skriver du det her på Twitter. Flere penge til sygehusene er nødvendige, men tiden er også inde til at se på skyhøje profitter i medicinalindustrien. Efterfulgt af et link til en artikel om, at hospitaler bruger milliarder ekstra på medicin, og at det presser personale og plejen. Men de ekstra penge, som du vil give til hospitalerne, hvad skal de gå til? Altså, for mig siger, at der er jo ikke nogen tvivl om, at der helt faktisk er brug for et løft i forhold til personalet på sygehusene for at skabe en bedre behandling af patienterne og skabe nogle ordentlige vilkår for medarbejderne. Det er det ene, og det andet er, at det er da også rigtigt, at der kommer ny medicin, som i nogle tilfælde er fornuftig at bruge, og det skal man selvfølgelig også bruge ekstra penge til. Det jeg bare siger, det er, at nu skal man altså lige være opmærksom på, at det her ikke bliver det rene tag selv bord for medicinalindustrien, fordi jeg synes, der er en tilbøjelighed til den her diskussion, se bort fra, at medicinalindustrien er jo nogle private virksomheder, som ønsker at tjene så mange penge som muligt. Derfor ønsker de at sælge så meget dyr medicin som muligt, og derfor ønsker de også at sætte prisen for medicin så højt, som det overhovedet er muligt, og det ser man jo nogle ret groteske eksempler på, når man laver nye patenter på baggrund af meget lidt fornyelse af medicinen, og så videre, og så videre. Så jeg synes bare, at man også skal have fokus på, at vi nu ikke bare bliver ved med at hælde penge ned i, om ikke et sort hul, så i hvert fald ned i medicinalindustriens lommer, uden at se kritisk på, hvordan vi faktisk kan agere i forhold til dem. Og der må udgangspunktet bare være, at jeg taler om helt almindelige virksomheder, som ønsker at tjene så mange penge som muligt. Men Per Clausen, vi tjener også mange penge på, at altså, staten Danmark får jo også mange indtægter ud af vores medicinalindustri, fordi den er så stor, at vi eksporterer så meget medicin. Så det, hvis vi nu altså stammer op på reglerne, så rammer det jo os selv igen i den sidste ende. Altså, så skal man jo vende det hele om og sige, at vi betaler overpris for medicin i Danmark, fordi og vi bruger medicin, som er unødvendig dyr, fordi vi ønsker at støtte medicinalindustrien. Så er det jo en anden sag, og så må pengene jo bare overføres, fordi så er det jo erhvervsstøtte. Og det kan man jo godt have, det synspunkt, at det er den måde, vi skal støtte medicinalindustrien på i Danmark. Det synes jeg så ikke, men det er et synspunkt. Men så skal man bare lade være med at holde op. Så skal man bare holde op med at snakke om, at det er høje medicinal eller høje priser på medicin, som presser vores sundhedsvæsen. Fordi så er det bare, fordi vi bruger vores sundhedsvæsen til at lave industristøtte med og erhvervsstøtte med. Det synes jeg nok er en underlig måde at gøre det på. Mm. Jeg synes, derfor, at vi skulle sikre os, det kunne være den første ting, at man faktisk sikrer sig, at vi bruger ny medicin, når det er når det giver en påviselig nytteeffekt, og at vi bruger ny dyrmedicin, når det er absolut nødvendigt, altså giver effekt. Det ved jeg, at man også er i gang med at kigge på rundt omkring regioner, det er man jo slet nødt til, men det bruger man også kigge på nationalt. Og det andet er, at jeg synes sådan set, at man skulle gå ind og se på de priser, der er, og se, om de priser er rimelig svarlige til, hvad man for eksempel betaler i de lande, hvor man de vestlige lande, hvor man slipper billigst, eller betaler vi rent faktisk en overpris i Danmark. Og hvis det så er, at man betaler en overpris i Danmark, og det mener jeg faktisk, man gør inden for nogle områder, ja, så må man jo enten få den pris sat ned, eller også må man jo tage pengene over fra Erhvervsministeriet som erhvervsstøtte til medicinalindustrien, hvis det er det, man vil. Det er så lidt underligt at skulle give støtte til en industri, som der har det største overskud overhovedet. Per Clausen, for en time siden, der havde vi besøg af Jes Søgaard, der er sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, og ifølge ham, så stiger beløbet til medicin i forvejen hvert år med 350-550 millioner kroner. Det har analyseret danske priser på kræftlægemidler siden 1998, og de stiger med ca. 9% om året, altså mere end almindelig inflation, og i USA er det ca. 10%. Ja, og ifølge Jes Søgaard, så er løsningen på de stigende medicinpriser, at man skal have indført EU-lovgivning på området, men samtidig så er Danmark altså et af de lande, der modarbejder netop det her allermest, fordi vi er en stor eksportør af medicin. Vi skal fortsætte de bestræbelser, der er på at kigge lidt mere kritisk på sammenhængen mellem effekter og priser, og det begyndte vi jo først på i 2017, altså der har vi været lidt bagefter. Ja. Og det andet, det er det der med at se på markedsstrukturen, og det skal vi gøre på EU-niveau. Og Verdenssundhedsorganisationen WHO har jo også været ude her i foråret med nogle forslag om, at der skal være større åbenhed om priser, men også omkostninger, for eksempel, hvor meget bruger industrien på udvikling af nye lægemidler. Og der må jeg desværre konstatere, at især den danske stat har forsøgt at blokere for sådan nogle initiativer, og det gør vi sådan set også i EU. De initiativer, der har været fra for eksempel Holland, dengang Holland havde formandskabet i EU-rådet, der var Danmark med til at blokere, at der sker noget på det her område. Og det er jo simpelthen, fordi vi er en stor eksportør af medicin, dog ikke kræftlægemidler. Ja, Per Clausen fra Enhedslisten og medlem af byrådet i Aalborg. Hvordan vil du komme den her del af problemet til livs? Altså, at de danske politikere på den ene side ikke er villige til sådan at gå ind i en diskussion om at prioritere i sundhedsvæsenet, selvom eksperterne siger, det bliver nødvendigt, og samtidig er med til at blokere for lovgivning på EU-området, som skulle sørge for at holde priserne i bund for medicinen. Altså, jeg synes jo, det er den vigtigste første opgave, er virkelig at synliggøre, at det er sådan, det er. For jeg tror, der er rigtig mange danskere, der går rundt og tror, at danske folketingspolitikere og danske regeringer er bekymrede for prisudviklingen inden for medicinalindustri, og at de faktisk gerne vil begrænse den stigning. Og hvis det så reelt, fordi de varetager nogle erhvervsinteresser, fører den modsatte politik, så tror jeg, det er vigtigt at få det offentligt kendt, fordi så kan vi få en diskussion, der handler om, jamen skal vi så, og det bliver vi så nødt til, overføre store ekstra midler til sundhedssektoren for at blive ved med at betale overpris for medicin, eller skal vi gå ind i et indsats både her i Danmark og internationalt for at begrænse de her jo fuldstændig vanvittige overskud, som der faktisk er i medicinalindustrien. Jeg synes jo, man skal gøre det sidste, men jeg tror, at lige præcis det at bringe de her ekspertudsagn ud i offentligheden er rigtig vigtigt, for jeg tror, der er i virkeligheden ganske få mennesker, der er klar over, at der er det her, den her sammenhæng. Også fordi politikerne jo meget nødigt taler om den i virkeligheden. Man taler gerne om medicinalindustriens fordele, men man taler jo ikke om den sammenhæng, der er med medicinalindustriens indsats, og så de overpriser, vi betaler for medicin. Tak fordi du var med, Per Clausen. Ja, dig selv, tak. Per Clausen fra Enhedslisten. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Næsten halvdelen af de kviklån, der blev optaget i 2018, blev optaget af unge mellem 18 og 29 år, og næsten 2 ud af 3 af låntagerne var mænd. Det viser en kortlægning af 20.000 danske bankkunders forbrug af kviklån i 2018, skriver Politiken. Men kviklån kan sætte sig uheldige spor i privatøkonomien langt ind i voksenlivet, det siger privatøkonom hos Danske Bank, Louise Agerstrøm Hansen. Det er, når man er i starten af 20'erne typisk, at man, at man går ud og tager de her lån. Og det er altså samtidig det er på et tidspunkt i et liv, hvor man måske skal etablere sig med en lejlighed, eller spare op til at starte studiet og den her slags ting. Og det er nogle af de her kviklån, der er altså med til at gøre det meget svært at gøre, fordi at man jo at man typisk så ender med at bruge rigtig mange af sine penge på at betale renter. Renterne på kviklån svinger mellem 12,5 og 20% om måneden, viste en undersøgelse fra marts, som forbrugerombudsmanden står bag. Det giver en årlig omkostning, som også kaldes OOP, på omkring 400 til næsten 900% for et lån. Storbritannien vil have de europæiske lande til at stå i spidsen for en flådemission, der skal beskytte skibe på vejen gennem Hormuzstrædet ved den persiske golf. Den opfordring kommer mandag aften fra Storbritanniens udenrigsminister Jeremy Hunt, 3 dage efter, at Iran har opbragt et britisk olietankskib i regionen. Det skete efter, at britterne tidligere havde opbragt et iransk skib. Ifølge nyhedsbruget AP har Hunt diskuteret forslaget direkte med blandt andre Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod. Det bekræfter udenrigsministeriet ifølge DR. Også USA menes at have henvendt sig med en anmodning om dansk flådebistand. Lars Bankert Struve, der er generalsekretær i tænketanken Atlantersamslutningen, tidligere specialkonsulent og fungerende kontorchef i Forsvarsministeriet, finder det sandsynligt og naturligt, at Danmark spørges. Danmark er en af USA's mest tro allierede. Når amerikanerne har spurgt om det, så har vi stillet op i forskellige alliancer. Det vil altså Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien. Vi stillede op. De amerikanske immigrationsmyndigheder vil få udvidet deres beføjelser markant i et forsøg på at øge antallet af deportationer af illegale immigranter. Det annoncerede USA's præsident Donald Trump mandag aften lokal tid, skriver nyhedsbureauet AP. Det betyder blandt andet, at immigranter, der har krydset grænsen ulovligt, kan deporteres uden automatisk at stå for en dommer. Målet er blandt andet at skabe mere plads i de interneringslejre, myndighederne har oprettet i flere delstater langs den over 3.000 km lange grænse mod Mexico. Først på dagen i dag stadig skyde og lokal tåge, ellers kommer der nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. I går formiddags klokken 11.13 dansk tid sendte Indien en raket mod månen. Og hvorfor og hvordan de gjorde det, skal vi tale om lige om et øjeblik. I mellemtiden kan I læse den her sms op fra Bonnie. Hun siger, at det er jo for sent at passe på, at det ikke bliver et tag-selv-bord for medicinalindustrien. De sætter hele tiden priserne op, for staten betaler jo bare, skriver altså Bonnie. Men Indien vil til månen. Godmorgen, direktør professor Christian Pedersen fra DTU Space. Godmorgen. Hvorfor vil Indien til månen? De vil det jo først og fremmest for at vise, at Indien også er en stormagt på linje med de andre store lande, der har rumfartsaktiviteter og som har landet på månen. Og hvad går missionen så ud på? Ja, der er 3 rumfartøjer, som nu er sendt op og forløbet er i kredsløb omkring jorden, og senere så rejser de mod månen. Den ene del bliver i kredsløb omkring månen og fungerer som en relæstation, og skal samtidig fotografere månens overflade, finde ud af, hvor skal man lande med den anden del af rumskibet, som er en lander, og som har en lille bil ombord, som når nu landingen forhåbentlig en gang i september er gået godt. Vi ruller ud på månens overflade, og vi kunne køre nogle 100 meter og lave nogle undersøgelser af månens overflade. Det er jo faktisk kun en uges tid siden, at Indien forsøgte at sende en raket afsted, men hvor der var tekniske problemer, og i går der lykkedes det så endelig. Altså, Christian Pedersen, tror du på, at det her månelandingsforsøg kommer til at lykkes? Altså, en ting er jo at sætte raketten afsted, noget andet er at lande på månen. Det er langt vanskeligere, så jeg vil tro, der er sådan 50-50 chance for, at Indien har succes med det. De har jo ikke gjort det før, og det er jo kun USA, Rusland og Kina, det er lykkedes at lande på månen, så ikke, det er ikke helt let. Indien har været op før. De har ikke landet, men de har sendt et slags projektil ned, som har hamret ind i månens overflade. Så de har ramt månen, men det at lande blødt og forsigtigt, så man kan rulle en bil ud og undersøge månen, det er en helt anderledes vanskelig sag. Men de har været der på en eller anden måde, fordi de har fået fyret noget afsted mod den? Ja, de har ramt månen, men det at ramme månen er noget lettere, end det at lande stille og roligt og køre rundt og undersøge månen. Ja, det kan jeg godt høre på det hele. Men Christian Pedersen, det her is, som de gerne vil undersøge på månen, hvorfor vil de gerne det? Altså, hvad kan man bruge det til? Is er jo frossen vand, og vand er jo nyttigt, hvis man skal have astronauter på månen. Dels fordi man skal have noget vand at drikke, men også fordi man kan spalte det i brint og ilt. Vand er bestanddelen, og ilt skal man som menneske jo have at ånde i. Og det andet aspekt er, at hvis man vil længere ud i rummet, så kan man også bruge det her spaltede vand, brinten, ilten, som raketbrændstof. Sådan, så man kunne forestille sig, at i stedet for, at man skal lave en kæmpe raket, hvor man skal have brændstof og alt sit udstyr med langt ud i rummet, jamen så flyver man delene op til månen, og på månen, der tanker man sig op med det brændstof, man kan lave på stedet. Men det er et stykke tid ude i fremtiden endnu. Ja, ja, men det her det er jo så trods alt et skridt på vejen. Det her rumfartøj blev jo sendt afsted i går, og så er det altså i kredsløb om jorden nu. Hvornår skal det forsøge at lande på månen? Ja, det ved vi ikke rigtigt endnu, men der går et par uger før, at det kommer i kredsløb omkring månen. Og så skal man så fra kredsløbet tage nogle meget fine billeder af det område ned på den sydlige del af månen, man har udsigt sig for at lande, for at finde ud af, hvor er det præcis et godt og sikkert sted at sætte fartøjet ned. Så en gang i september er nok et godt bud på, hvornår at landeren vil komme ned. Men selvfølgelig skal man også tjekke, at rumfartøjet har det godt, og at alt er vel, før at man kan sætte en præcis dato for, hvornår at de vil forsøge landingen. Tak fordi at du var med her til morgen for at gøre os klogere på den her sag, Christian Pedersen. Det var en fornøjelse. Direktør og professor fra DTU Space. Og hvis missionen lykkedes, altså som Christian Pedersen han også fortæller her, så vil Indien altså være det fjerde land efter USA, Kina og Rusland, der har foretaget en succesfuld blød landing på månens overflade. Hver dag samles Danmarks dygtigste mimere i det lille mimemageri. Alle skal kunne tale meme. Alle skal kunne meme. Det skal være en demokratisk udtryksform. Her klipper og klistrer de og finder på kombinationer af foto og tekst, der herefter spreder sig på internettet. Jeg synes, vi prøver at se, om vi ikke kan lige fortælle Joy Mogensen, what is right, Joy Mogensen. More like Depression Mogensen, am I right? De er sjove, og de er grove, og de kan aldrig blive flove. Kan vi lave en kavalkade af Joy Mogensen memes? Fej Mogensen. Du kan følge det lille meme-mageri live på FM og på Instagram. Hør lige her, fister Joy Sauce. Det lille meme-mageri hver dag kl. 12 her på Radio 24/7. Det lille meme-mageri er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. Og nu skal vi endelig til det, jeg har solgt her til morgen som den mest fascinerende historie fra USA den her sommer. Problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. If finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can south. Hold up, bitches in my dime. Taking hella long, bitch, give it to me now. Ja, det her, det er den amerikanske rap-stjerne A$AP Rocky, som lige nu sidder varetægtsfængslet i Sverige. Musikeren, hvis rigtige navn er Rakim Myers, blev anholdt den 4. juli, og det skete, fordi han var involveret i et gadeslagsmål et par dage forinden. Fængslingen af den amerikanske rapper har fået den amerikanske præsident, Donald Trump, intet mindre, til at skrive på Twitter, at han vil forsøge at hjælpe rapperen. Jeg har lige talt med Kanye West, og det er et direkte citat fra Twitter. Jeg har lige talt med Kanye West, det er en anden amerikansk rapper, omkring hans ven A$AP Rockys varetægtsfængsling. Jeg vil ringe til den meget talentfulde svenske statsminister for at se, hvad vi kan gøre for at hjælpe A$AP Rocky. Rigtig mange mennesker vil gerne se det her løst hurtigt, skrev Donald Trump på Twitter. Og den meget talentfulde svenske statsminister er socialdemokraten Stefan Löfven, som slår fast, at Donald Trump ikke skal gøre sig nogen forhåbninger om at påvirke sagen. I Sverige er alle lige for loven, også gæster fra andre lande. Den svenske regering hverken kan eller vil forsøge at påvirke anklager eller domstole, siger Stefan Löfven til det svenske nyhedsbureau TT. Godmorgen, Pelle Peter Jensen. Godmorgen. Du er radiovært på P3, hvor du blandt andet har lavet det her prisvindende program om dansk rap, der hedder Den Nye Stil. Hvem er A$AP Rocky? A$AP Rocky, han er jo et ikon af sådan, den nyere bølge af rapper, som sammen med blandt andet Kendrick Lamar og Tyler, the Creator og Drake, brød igennem omkring lidt efter tusindskiftet med sådan en helt ny lyd, da amerikansk rap var blevet allermest maksimalistisk og kommerciel og måske lidt havde mistet sin forbindelse til gaden, som jo meget god rap kommer fra. Der var A$AP Rocky helt sikkert med til at revolutionere genren og gøre den troværdig og interessant og eksperimenterende igen. Mm. Og det er jo ikke altid, at det lykkedes rent kommercielt, men det gjorde det for ham, og i dag der er han en af de største ikoner og garanter for, at der også bliver eksperimenteret i amerikansk rap. Ja, sådan var han altså slippet ud af fængslet en dag. Ja, det, hvis han kommer tilbage fra Sverige. Pelle Peter Jensen, nu fik jeg sagt tidligere i sidste time, at Cardi B har aflyst en optræden på en festival i Sverige, og der er mange andre amerikanske rappere, som er meget oprørte over, at han er blevet varetægtsfængslet i Sverige. Altså, når nu Kanye West lige ringer til Donald Trump, og Cardi B, hun aflyser en optræden på en festival, er det så fordi, at de er nære venner, eller hvordan skal det forstås? Altså der er generelt et sammenhold, som ikke kun handler om rap, men også handler om race, og som handler om at føle sig uretfærdigt behandlet, og føle sig blive ekstra kontrolleret og tjekket, både af amerikansk politi, og også når man turnerer rundt, fordi man enten er sort, eller også har en omvendt kasket på, og hvis det er rigtig slemt, begge dele. Og der er jo sluppet en masse videoer ud fra optakten til det her gadeslagsmål, som han sidder varetægtsfængslet for, hvor det fremgår som relativt tydeligt, at A$AP Rocky og hans venner blev forfulgt og blev overfaldet flere gange, før de til sidst forsvarede sig. Derfor er der mange, der føler, at han er uretfærdigt varetægtsfængslet. Og det er måske... havde det bare været en enkeltstående tilfælde, så tror jeg ikke, der var blevet gjort det store ud af det, eller havde A$AP Rocky haft en historik for at ende i slåskamp ofte, så har der ikke været gjort det så af det, men A$AP Rocky er en af de, sådan, altså han er ikke gangsterrapper, han er faktisk en ret fin fyr i sine sange, ret overskudsagtig, prædiker positivisme, og jeg tror, det er kombinationen af, at den her sådan, relativt flinke fyr bliver smidt i fængsel i nu snart 3 uger, for noget, der lader til at være et selvforsvar. Der måske så i sidste ende går lidt over gevind, men det kombineret med, at rapper og hvad det hedder, sorte generelt måske bliver profileret på en anden måde af politiet, det gør jo, at når de føler, en af deres egne, en af deres venner, han er ikke i knibe, så vil de selvfølgelig stå sammen og sige, det gider vi ikke finde os i. Endnu en gang er en amerikaner, eller en sort amerikaner, blevet fængslet uretfærdigt. Og det er sådan set ligegyldigt for dem, om det er i Sverige, i USA eller et andet sted. Ja, der er jo faktisk et hashtag på sociale medier, som hvor der bliver tweetet, blandt andet på Livet Løs verden over, som hedder Free Rocky. Men det, du siger, Pelle Peter Jensen, det er altså, at det er et udtryk for sådan en mere amerikansk forståelse af, at det er diskrimination, der er årsagen til, at han er blevet varetægtsfængslet. Helt sikkert. Altså, det er ikke mange år siden, at Meek Mill, en anden rapper fra samme generation, blev udsat for det samme. Han blev sat i fængsel. Jeg tror, det var op til 4 år, for at have stylet på en krossmaskine i USA, godt nok. Ikke? Men, ja. Men hvor at alle rapperne igen var sådan, det kan ikke være rigtigt. Altså, det kan ikke. Vi nu se på Donald Trump, han går rundt og gør det her hele tiden, og gaver alle de her uhyrligheder. Og han kan fyre den af. Lige snart en rapper gør noget, så er han en lille smule ved siden af. Så bliver de sat i fængsel. I USA der har man en afdeling af politiet, der kun kigger på rapper. Der er en officiel afdeling, The Hip Hop Police, som får tid til andre rensager, og ligesom hele tiden oppasser alle de her rapper, hvor end de tager hen, og hvad de gør. Hip Hop Politiet? Ja. Hvad for noget? Altså, de har kun til opgave, at de går efter rapper? Rapper. Ja, fordi rapper jo på mange måder er lidt antitesen til alt, hvad der er godt amerikansk, du ved, gode kristne hvide værdier. Og derfor så vil man jo, så er fortællingen i hvert fald, at man jo gerne vil profilere de her typer som nogle dårlige mennesker, som dårlige forbilleder, og sætte dem i fængsel og helst lukke munden på dem. Og det har varet i, tror jeg, at det siden midt-90'erne har det her eksisteret. Og når det her så sker i Sverige, og de mange rappers og sikkert også rapfans øjne, overreagerer ved at sætte A$AP Rocky i fængsel 3 måneder for at forsvare sig mod et overfald, så føler de totalt, at det bare er endnu en i rækken af de her uretfærdige anholdelser og fængslinger. Ja. Og især når det så er A$AP Rocky, som sagt er en relativt fredelig fyr, som altså hans høje singlehed, LSD, som står for Love, Sex, Dreams. Altså, han er mere sådan en, han er ligesom meget sådan en moderne hippie, som han er rapper, og han rapper altså ikke så meget om pistoler og om at sælge stoffer, selvom han har levet det liv, fordi han er mere sådan en stand-up guy. Ja. Var du også overrasket, da du hørte, at han var blevet varetægtsfængslet? Ikke rigtigt, fordi jeg havde set de der videoer, der var sluppet ud et par dage forinden, og jeg synes jo okay, generelt, at det er færdigt, når du har været med i et slagsmål, så skal du da hives ind og høre, hvad går det her ud på. Jeg tror, det, der måske overrasker mange, det er, at han blev sat jo i, efter sigende blev sat i isolationsfængsling i 2 uger, når det sådan relativt tydeligt fremgår, det må de jo også have noget overvågning, der viser, at det jo netop er et selvforsvar, men et selvforsvar, som så stikker af, fordi da de endelig giver igen, så er de både i overtal, sådan i antal, og helt sikkert også i fysik. Så nej, jeg var ikke overrasket over, at det var til fængsel, men jeg er overrasket over, at det har taget så længe, fordi for mig at se, at det er et fulde slagsmål, som kunne være sket på strøget i morgen, og jeg tror, der var sådan lidt videoer slået ud, så er der aldrig blevet gjort en større sag ud af det, men der er sikkert et svensk politi, der har noget at skulle bevise, og det hvis du deltager i slagsmål, så kan jeg da godt forstå, at du skal på tidligst godt straffes. Ja, og sagen er jo nu altså kommet hele vejen til Det Hvide Hus, hvor Donald Trump, han så sidder og tweeter. Altså, det her tweet, nu læste jeg det lige op på dansk, ikke? Altså, det er Donald Trump, der skriver, jeg har talt med Kanye West om hans ven, A$AP Rockys varetægtsfængsling. Jeg ringer lige til den very talentful svenske statsminister, for at se talented, er det, hvad vi kan gøre for at hjælpe A$AP Rocky. Rigtig mange mennesker vil gerne se det her løst hurtigt. Altså, Pelle Peter Jensen, du beskæftiger du dig jo meget med rap til daglig. Har du nogensinde hørt noget lignende? Nej. Det er det korte svar. Men det er, altså, vi lever jo i en tid, hvor hele virkeligheden skal ses gennem et Donald Trump-filter, og hver eneste dag, så synes jeg, der er ting, hvor man tænker, at det kan ikke være rigtigt. Og det, ja. I dag kan man så grine lidt af lige det tweet, men jeg synes så til gengæld, der var en anden, der skrev til Kim Kardashian og Kanye West, som jo tidligere faktisk har fået Donald Trump i tale og fået frigivet en kvinde, der var blevet sat i fængsel på livstid. Og sådan, så de har sgu en, det er som om, de har en direkte linje til Donald Trump, og der var en, der skrev.

Delikatesse, den franske delikatesse, som jeg ikke kan finde ud af at udtale, kan jeg i hvert fald konkludere på de mange sms'er, der kommer om det. Men så er det meget godt, at vi skal videre til noget andet i næste time. Klokken den er næsten 8, og når vi har haft nyheder, så skal vi høre om valget i Ukraine, der har været parlamentsvalg, og det er blevet til en stor sejr for det parti, der hedder Folkets Tjener. Det er så stor en sejr, som aldrig er set før i Ukraines historie, og hvordan og præcis, eller hvad det kommer til at betyde for landet, det vil Weekendavisens korrespondent så gøre os klogere på. Så skal vi også tale med Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti, som simpelthen er vred over, at Socialdemokratiet nu vil give alle flygtninge lige adgang til videregående uddannelser i Danmark. Det er altså Socialdemokratiet, der foreslår, at de flygtninge, der ikke har fri ret til uddannelse, nu også skal have det. Og så skal vi tilbage til Hormuzstrædet og til den her konflikt mellem Iran og Storbritannien, og også mellem Iran og USA, hvor vi simpelthen skal høre, hvad det præcis er, britterne vil have fra Danmark. Altså, hvorfor skal Danmark ned og hjælpe med fri passage for de her skibe i det her smalle stræde mellem Oman og Iran? Og hvad kommer det præcis til at betyde for det danske forsvar? Det vil Lars Bangert Struve gøre os klogere på lidt senere. Der går cirka en halv times tid der. Men nu er klokken altså 8, og vi skal have nogle nyheder med Inam Nabil. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 Morgen med Tine Jersing Knudsen. Ja, og Nikolaj han skriver, at jeg skal holde op med at generalisere, fordi at foie gras, det kan fremstilles uden stopfodring. Ja, det kan der meget vel være. Altså, jeg ved ikke, om som putt, der vil være en certificering på sådan en dose her. Altså, det synes jeg der i hvert fald, der burde være sådan, at jeg ikke lavede sådan nogle fejl. Det eneste mærke, der er på den her lille dose foie gras, på størrelse med en tomatpuré, koster 90 kroner, det er sådan et EU-mærke, hvor at man kun må kalde det foie gras, fordi at det stammer fra en sydvestlig del af Frankrig. Det er det samme mærke, du ved, der gør, at man kun må kalde champagne for champagne. Det, der kommer fra området champagne, hvor det oprindeligt er fra, og man kun må kalde fetaost fra Grækenland for fetaost. Jeg tænker da, at jeg skal smage lidt på det måske i den her time, når nu at det også er noget, I går så meget op i derude. Christian Valentin, han skriver, at det her, det er jo bare et udtryk for den undertrykkende krænkelseskultur, der kommer tættere og tættere på Danmark. Og så skriver en, der underskriver sig B. Jeg synes, det skal stoppes at lave foie gras, men lurer mig om ikke 70-90% af dem, der synes, det er forkert at spise foie gras, har en dun, dyne eller pude. De bliver plukket, mens de er i live, selvom de siger, de først gør det, når de er blevet aflivet, er der altså en, der sms'er ind. Så nu har jeg jo den her dåse foie gras i studiet. Og ind ad døren, der kommer Simon, vores produktionsassistent, med en dåseåbner. Men altså, har vi en kniv også? Eller skal jeg tage kuglebind, eller kan vi... Ja, der blev lige hentet en kniv, så smager vi lige på det her. Jeg tror, jeg har faktisk fået foie gras en gang i mit liv. Det er mange år siden. Jeg kan faktisk overhovedet ikke rigtig huske, hvordan det smager. Nu åbner jeg lige her en gang. Okay, det er meget lyst, er det første, der slår mig. Nu har jeg fået en kniv også fra Simon. Tak for det, Simon. Jeg har et brød herovre. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle sidde og bruge tid på det her nu, men jeg håber, at I sætter pris på det derude. Ja. Det lugter lidt af tun. Jeg ved ikke, om det er meningen. Men nu har jeg fået åbnet for det. Og så kan jeg jo lige finde lidt hernede. Ja. Okay. Den har meget, meget fin konsistens. Jeg tror personligt ikke, at jeg kan få billedet ud af hovedet af sådan en gås, der bliver stopfodret. Men vi kan da lige prøve at teste, om jeg kan, når jeg har taget en bid, hvis det virkelig smager så himmelsk og er så fint kulturelt, som folk påstår. Ja. Nej. Nej, det er altså ikke, det er altså ikke noget for mig. Jeg tror, at jeg sender den her dåse ud til regien. Så kan morgenreporterne få lov at få en lille fin kulturel leverpostejsmad, og så kan vi andre gå videre mellemtiden. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. I søndags blev hele den gamle politiske elite smidt på porten i Ukraine, hvor der var valg til parlamentet. Præsident Volodymyr Zelensky og partiet Folkets Tjener støvsugede landet for stemmer og sikrede sig en solid opbakning og fik 246 ud af 424 pladser i parlamentet. Nu har jeg dig med på en telefon, Andrei Kasankov. Velkommen til. Mange tak skal du have. Du er korrespondent på Weekendavisen og er altså lige nu i Moskva. Præsident Zelensky, han har fået absolut flertal ved valget. Er det en overraskende sejr? Jamen, det er jo sådan, at jeg tror, at alle jeres lytter ved, at vi journalister allerhelst vil sige sådan noget med, at den ene eller den anden begivenhed er en historisk begivenhed. Men det er faktisk et, for en gang skyld, helt oprigtigt et historisk valgresultat, som præsident Zelensky og hans parti har fået nu her i forbindelse med valget i Ukraine, fordi det er jo ikke normalt i Ukraine, i modsætning til nogle af deres nabolande, for eksempel Rusland, hvor jeg befinder mig lige nu, at man simpelthen sætter sig på flertallet i parlamentet. Og det er overraskende, at man har forventet en stor sejr til Zelensky. Det har alle meningsmålinger vist. Men at han ligefrem gik hen og tog flertallet af pladserne i parlamentet, det har man trods alt ikke forventet. Okay, og hvorfor har han egentlig fået så stor opbakning? Det er der sådan set to årsager til. Den ene, det er, at folket har taget ham til sig, da han blev valgt som præsident for tre måneder siden. Der var det langt hen ad vejen et fravalg af alle de andre, som har stillet op. Ikke mindst den tidligere præsident Poroshenko. Nu her lavede det til, at befolkningen i Ukraine faktisk er glad for den nye præsident og har taget ham til sig. Og stemmer nu i højere grad for Zelensky frem for imod alle de andre kandidater. Og så har han også fået hjælp af det ukrainske valgsystem, som han ironisk nok faktisk har forsøgt at ændre. Blandt andet den høje spærregrænse på 5%, som betyder, at der er rigtig meget stemmespil. Altså stemmer, der skal fordeles blandt andre partier. Det har gjort, at selvom han og hans parti har fået 44% af stemmerne, så står det i dag til en klart flertal i parlamentet. Og også blandt andet fordi, at halvdelen af pladserne bliver fordelt i enkeltmandskredser, og der har han fuldstændig korrekt, som du lige har sagt, det er simpelthen støvsuget Ukraine for enkeltmandskredser. Så der står det til næsten 2/3 af sejrene i kredserne. Og Andrei Kasankov, altså hvorfor er det, at ukrainerne har et behov for at simpelthen smide den gamle politiske elite på porten? Altså hvad er det, der gør, at de på den måde forkaster den gamle type af politikere? Dels så er der en ukrainsk tradition med, at man i modsætning til Rusland for eksempel allerhelst vil have nogle politikere, der ikke har haft magten før. Vi har set det nogle gange, altså det er jo... Vi kan også tænke tilbage på Majdan-revolutionen i 2014, hvor man også gjorde noget af det samme en dag med et oprør og en revolution. Og så kom der nogle nye folk til. Dem er man så i dag blevet skuffet over, og så tog man, så har man taget nogle nye folk til sig. Og så i en grad, som man ikke har set før, at man simpelthen har stemt på nogle helt nye kræfter, der ikke engang har været til politik før, fordi samtlige af de partimedlemmer, som har stillet op for Zelensky, det er ikke nogen, der har siddet i parlamentet før. Og de største tabere ved valget, det var jo nationalisterne og dem, der kaldes hardliner, der gerne vil sætte hårdt mod russerne. Altså, og det er også dem, der har haft magten siden 2014. Hvorfor har befolkningen forkastet dem, der gerne vil sætte hårdt mod Rusland? Jamen, det er som om, altså, der var jo rigtig meget brug for præsident Poroshenko og andre den slags hardliner dengang tilbage i 2014, da Rusland annekterede Krim og begyndte også at invadere Ukraine i Øst-Ukraine. Der var det virkelig vigtigt for Ukraine at besvare de russiske angreb og slå hårdt med hårdt. Hvis ikke man havde gjort det, så kunne Ukraine måske falde fra hinanden. Rusland vi har taget endnu mere, end Rusland har taget i forvejen. Men nu er der gået 5 år, og den krig i Øst-Ukraine, det er som om den ikke flytter sig nogen steder. Man skyder bare på hinanden. Der er mennesker, der bliver dræbt. Og den ukrainske befolkning her bliver rigtig træt af den krig og vil gerne have fred. Og det er noget, som Zelensky har mere eller mindre lovet dem, at han vil være i stand til at skabe fred i Øst-Ukraine. De vil selvfølgelig være, hvis han går hen og formår at gøre det, så vil det selvfølgelig være fred uden løsning, kan man sige. Fordi parterne kan jo ikke blive enige om, Ukraine kan ikke finde sig i, at Øst-Ukraine, eller for den sags skyld Krim, ikke længere skal være en del af Ukraine. Men det vil nok være en fremgang. Altså, det vil være bedre, hvis man i det mindste kan holde op med at skyde på hinanden, fordi grænsen flytter sig jo ikke. Det har den ikke gjort det seneste år. Og så er der også en forventning til Zelensky om, at han vil gøre noget med den ukrainske korruption. Ikke mindst, fordi han opleves som en, der kommer udefra. Han har ikke det samme forbindelse til oligarker som nogle af de gamle kandidater. Altså præsident Poroshenko, han er selv, den tidligere præsident Poroshenko, han er selv en oligark, der har siddet ved magten. Men Zelensky, han er udefra kommende. Nu håber man på, at han endelig kan gøre noget ved det her problem med korruption. Andrei Kasankov, hvis vi lige hviler ved Rusland lige et øjeblik og konflikten i Øst-Ukraine, så er det jo vigtigt, at altså hvordan at den her nye præsident og hvordan det her valg det bliver opfattet i Rusland, og du sidder jo selv i Moskva i øjeblikket. Altså hvordan er valgresultatet blevet modtaget derovre? Jamen, jeg så aftennyhederne i Moskva i går, og der lagde man ekstra meget tryk på uregelmæssigheder, der har været sket i forbindelse med valget i Ukraine, sådan ligesom for at sende en besked om, at det er sikkert noget med valgfusk og den slags ting, altså som vi egentlig kender fra Rusland af. Det er faktisk ret svært for propagandaen her i Moskva at forholde sig til det her, fordi det har brugt rigtig lang tid på at fortælle russere om, at det er nationalister, det er sådan nogle nærmest sindssyge mennesker, der har magten i Ukraine. Nu er der kommet nogle andre til, som ser ud til at være ganske fornuftige mennesker, sådan set med russernes øjne, også de almindelige mennesker på gaden, men som alligevel holder fast i det her med, at Ukraine skal være en del af den vestlige verden, at Ukraine ikke skal vende sig tilbage mod Rusland, man skal gå i retning mod Vesten. Det er sådan lidt svært at forklare, hvordan det hænger sammen, fordi i Rusland, der bliver politikere og kommentatorer ved med sådan at håbe på, i hvert fald offentligt, at Ukraine skulle sådan gå tilbage mod Rusland og sådan blive gode venner med Rusland igen. Andrei Kasankov, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Og det var altså André, der er korrespondent på Weekendavisen og var med direkte fra Moskva. Og det her parti, Folkets Tjener, som altså har vundet en helt historisk valgsejr i Ukraine, det er et socialliberalt parti, som gerne vil have et tæt samarbejde med EU og NATO og vinde Rusland ryggen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Alle flygtninge bør have lige adgang til videregående uddannelser i Danmark, det mener Socialdemokratiet, der foreslår, at de flygtninge, der ikke har ret til fri uddannelse, nu også skal have det. Godmorgen og velkommen til, Morten Messerschmidt. Og jeg skal lige have tændt for dig her. Du er med os, Morten Messerschmidt. Godmorgen. Og jeg er så tændt. Det er jo godt. Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Hvorfor synes du, at det her er en dårlig idé, som regeringen har fået? Så er to årsager. For det første, rent indholdsmæssigt, fordi vi ikke synes, at flygtninge de skal gøres til indvandrere. Vi synes, at flygtninge det er nogen, der er her i midlertidig periode, hvor de skal hjem. Og derfor så skal vi selvfølgelig gå og poste uddannelsespenge i dem. De penge kunne langt bedre bruges på at uddanne danskere, eller bruge til skattelettelser, eller bedre velfærd, eller hvad det måtte være. Så det er ligesom det indholdsmæssige. Men så er der også det rent politiske i det, at hvis man spoler tiden bare lige sådan, 7 måneder tilbage, så var der en person, der hed Mattias Tesfaye, der godt nok dengang havde en anden rolle end i dag. Der var han nemlig udlændingeordfører for Oppositionspartiet Socialdemokratiet, og der kunne du høre ham sige præcis det samme, som jeg lige har sagt. Men nu har vi så en person, der hedder Mattias Tesfaye, der er integrationsminister for Socialdemokratiet, som pludselig mener præcis det modsatte. Ja. Og det vil bare sige, det her med, at man vender 180 grader i forhold til, hvad for en udlændingepolitik, der skal føres i Danmark, det i sig selv er et stort problem. Mm. Der taler om 4.700 primært syriske flygtninge, som ved det her forslag kan få en gratis uddannelse. Og Mattias Tesfaye, som altså er udlænding- og integrationsminister nu, som du siger, Morten Messerschmidt, han forklarer, at der på nuværende tidspunkt er en ligestillingsudfordring mellem de to flygtningegrupper, fordi der altså er to slags flygtninge i Danmark. For eksempel så kan en syrisk mand være personligt forfulgt, mens hans søster ikke er det, og derfor så kan hun få gratis uddannelse, og det kan han ikke. Den her skelnen mellem hvad den ene type flygtning og den anden type flygtning kan få lov til at få i Danmark. Er den ikke uretfærdig? Altså, hvis det er så uretfærdigt, så kan vi da bare løse problemet ved, at ingen af dem har ret til uddannelse. Altså, så er der jo ligestilling. Det ville da være helt fint med os. Uanset om man er her som flygtning efter paragraf 7, eller man er her under en særlig beskyttelsesstatus, som i øvrigt blev indført under den tidligere SR-regering, det vil sige dengang til Tesfayes parti sidst var i regering. Ja, så synes vi, det er en dårlig idé, at vi skal bruge skattekroner på at give uddannelser til flygtninge. Ja. Vi synes, de penge kan blive brugt godt et andet sted. Men ellers, så vil jeg sige, det der med om ligestilling, altså, det er jo sådan relativt, akademisk eller politiseret debat. Altså ligestilling. Der kommer nogle folk udefra. De har i udgangspunktet ingen rettigheder på Danmark. Tværtimod burde det være Danmark, der havde en ret på dem og sagde, hvad kan I gøre for Danmark? Så kommer de her og siger, hvad kan Danmark gøre for os? Altså, det er lidt at vende verden på hovedet. Morten Messerschmidt, når du hæfter dig meget ved, at Mattias Tesfaye, han sagde noget andet for et halvt års tid siden, inden han blev minister, og han så siger det her nu, når han er minister. Hvad er det så egentlig, du mistænker? Ja, det er jo det efterhånden noget forkætret udtryk, løftebrud, som vi kan bruge og klæbe på regeringens ministre over en bred kamp. Altså, vi så det jo allerede, da de lavede det her forståelsespapir sammen med socialisterne og radikalisterne, at var man fuldstændig indifferent i forhold til, hvad man tidligere havde sagt om paradigmeskiftet, altså hjemsendelsespolitikken. Og nu ser vi det så igen her i forhold til integrationspolitikken, at Socialdemokratiet er ikke kaldt for sin hat, når det kommer til rigtig, rigtig mange politiske områder. Og det så en ting er at være politisk uenig. Og det er jo ligesom det, vi er sat i verden for. Sådan er det. Men det der med at sige et for at komme til magten, og så efterfølgende bare vende på tallerken 180 grader, det synes jeg er et bredere problem, fordi det gør, at folk over en bred kamp må begynde at så endnu mere mistillid til selve demokratiet, og det er ikke lige det, vi har brug for. Nu er der jo tale om 4.700 og mennesker, som kan få lov til at få uddannelse, hvis det her det bliver til virkelighed. Altså, hvad er det præcis, det skader, at de får ret til at tage en uddannelse i Danmark? For det første er det rent økonomiske. Det koster penge at uddanne knap 5.000 mennesker. Penge, der kunne være brugt på at udvikle det danske samfund, udvikle bedre vilkår for os danskere. For det andet, så er der selve det med løftebruddet. For det tredje, så er det med, at vi egentlig har en ambition om, at flygtninge skal ikke gøres til indvandrere. De skal hjem, så snart det er muligt. Og der er ved at være fred i Syrien, og derfor så, eller en del af Syrien, hvor vi kan sende folk hjem. Derfor er det et helt forkert signal, at begynde at give dem uddannelse. For det fjerde, så gør det her Danmark til et mere attraktivt land for flygtninge at komme til. Jeg troede, vi havde en ambition med Socialdemokraterne om at gøre det til et mindre ambitiøst land. Og så for det femte, så skal jeg nok stoppe. Så er det at vende, i min optik, verden eller virkeligheden fuldstændig på hovedet. Altså, indvandringsloven burde indrettes efter, hvad der er godt for Danmark, og ikke hvad der er godt for udlændinge. Og det her, alt andet lige, hvis man uddanner folk, som er her alene på et midlertidigt grundlag, det tror jeg nok, vi stadigvæk er enige med Socialdemokraterne om. Vi ved det jo ikke, de har været i regeringen i en måneds tid, så vi ved godt, at de har ændret holdning der også. Men indtil videre er i hvert fald enige om, at flygtninge som sådan kun skal være midlertidigt. Hvorfor skal vi så poste rigtig mange penge i at uddanne dem, i stedet for at uddanne vores egne? Altså et argument for det, som jo en gang imellem har været op at vende i debatten, også i forbindelse med paradigmeskiftet, der jo handler om, at flygtninge skal rejse tilbage til deres hjemland. Altså det er jo, at så kan de hjælpe med at genoprette deres hjemland. Så altså, er det ikke fint nok, at de på den måde igennem en uddannelse bliver bedre rustet til at genoprette deres hjemland? Jo, altså jeg tror nu ikke, at det, de kommer i et eller andet uddannelsesforløb i Danmark, gør, at de bliver bedre eller dårligere. Altså det er jo ikke sådan, at de så kommer hjem som læger eller ingeniører eller hvad den måtte være. Altså jeg tror, det bidrag, vi vil kunne levere der, er relativt lille i forhold til den omkostning, det har for det danske samfund. Så der er både det lyder meget idyllisk og sådan nogle ting, men i virkelighedens verden tror jeg ikke, det kommer til at have den store effekt på, hvordan man genopbygger Syrien. Altså jeg tror i virkeligheden, hvis man ville bruge de der penge på Syrien, så tror jeg, man skulle bruge dem konkret dernede på at sige, jamen hvad så, hvad kan vi gøre for at sikre ordentlige

De amerikanske immigrationsmyndigheder vil få udvidet deres beføjelser markant i et forsøg på at øge antallet af deportationer af illegale immigranter. Det annoncerede USA's præsident Donald Trump mandag aften lokal tid, skriver nyhedsbureauet AP. Det betyder blandt andet, at immigranter, der har krydset grænsen ulovligt, kan deporteres uden automatisk at stå for en dommer. Målet er blandt andet at skabe mere plads i de interneringslejre, myndighederne har oprettet i flere delstater langs den over 3.000 km lange grænse mod Mexico. Kenyas finansminister Henry Rotich er i går sammen med flere andre personer blevet anholdt og sigtet for korruption. Sagen knytter sig til to store dæmninger, som aldrig er blevet opført, som har påført statskassen et tab på mange millioner. Det er ifølge det tyske nyhedsbureau DPA første gang, at en siddende minister i Kenya bliver anholdt på en mistanke om at have modtaget bestikkelse. Og først på dagen i dag stedvis skyder og lokale tåge, ellers kommer der nogen eller en del sol og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Og vi skal et smut til Nordjylland, for ved en kirke i Hadsund er der blevet vandaliseret op mod 100 gravsten, der er blevet skrevet det satanistiske tegn 666 på dem. Godmorgen, Vinnie Hus. Godmorgen. Du er sognepræst i Hadsund Kirke. Hvordan opdagede I det her hærværk? Vi opdagede det ved, at vi mødte ind til gudstjeneste i søndags til kl. 11, og der var der nogle pårørende, som havde været på kirkegården, og kom vores personale i møde og fortalte, at der var sket den vandalisering på vores kirkegård. Og hvordan ser det ud? Altså nu ser jeg de der satanistiske tegn 666. Er det det, der står på 100 gravsten? Det står på rigtig mange gravsten, ja. Jeg tror, vi har talt det op til nogen af 80 gravstene, at der står 666 på samtlige af dem, ja. Hvilken farve har det, der er skrevet på? De er alle sammen sorte. Okay. Vinnie Hus, som sognepræst, hvordan reagerer du så på sådan en form for hærværk her? Jamen, jeg bliver naturligvis rigtig berørt sammen med alle de pårørende, der kommer og besøger deres gravsteder. Og jeg tror egentlig, at vi alle sammen også bliver meget stille over det, der møder os. Hele det forfærdelige syn, der breder sig over store dele af gravstederne. Så jeg er selvfølgelig meget berørt af det, og meget ked af det på familiens vegne, som kommer til et sted, der gerne skulle være fyldt af fred og fyldt af kærlighed. Så, ja. I 2016 der fandt et lignende hærværk sted mod Visborg Kirkegård, der ligger øst for Hadsund. Og der er tale om både gravsteder af ældre datoer, men også gravsteder, hvor pårørende stadig sørger. Vinnie Hus, sognepræst i Hadsund Kirke. Har I nogen idé om, hvem der står bag det her? Vi har ingen idé om det, nej. Vi har naturligvis anmeldt det til politiet, som er på sagen, og som er i fuld gang med at undersøge de nærmere ting og omstændigheder i det. Så det er der, den ligger nu. Hvem skal betale for at få stenene renset? Det ved vi heller ikke på nuværende tidspunkt. Det er sådan, en gravsten, det er privat ejendom. Så vi er lige nu i gang med at prøve at undersøge alle de her juridiske regler, der også ligger i den slags. Så det kommer vi tilbage til. Men alle de berørte af det, de vil modtage et brev fra os. Tak, fordi du var med, Vinnie Hus. Selv tak. Sognepræst ved Hadsund Kirke, og Nordjyllands Politi oplyser til TV2 Nord, at de har åbnet en sag og gerne vil høre fra eventuelle vidner. Og Nordjyllands Politi har telefonnummeret 96 30 14 48. Bjørnen er skovens konge. De er så stærke, man tror, at det er løgn. Og den har en sjælelig forbindelse til jægeren. At der sker noget med folk, når de er på bjørnejagt. David Carsten Pedersen rejser til Canada. Står kraftedet med en bjørn. For at skyde bjørnen. Fuck. Og spise den. Fuck. Hvis han kan. Det var sikkert det dårligste derude, måske. Bjørnen er nemlig magisk. Så begynder jeg at vifte med min arm og tale med bjørnen. Hallo bjørn, hallo bjørn. Og bjergene er uberegnelige. Det er faktisk ret koldt og ret vådt og ret nederen. Finder David Carsten Pedersen sin bjørn. Og det her bjørnejagt, det gør bare noget ved en. Ikke før han finder sig selv. Fuck, fuck, fuck. Bjørn er noget helt særligt. Der sker noget op i hovedet på en.

svenske statsminister, for at se talentet af det, hvad vi kan gøre for at hjælpe A$AP Rocky. Rigtig mange mennesker vil gerne se det her løst hurtigt. Altså, Pelle Peter Jensen, du beskæftiger du dig jo meget med rap til daglig. Har du nogensinde hørt noget lignende? Nej. Det er det korte svar. Men det er, altså, vi lever jo i en tid, hvor hele virkeligheden skal ses gennem, der er nogle Trump-filter, og hver eneste dag, så synes jeg, der er ting, hvor man tænker, at det kan ikke være rigtigt. Og det, ja. Til den her, altså, i dag kan man så grine lidt og lide det tweet, men jeg synes så til gengæld, at der var en anden, der skrev til Kim Kardashian og Kanye West, som jo tidligere faktisk har fået Donald Trump i tale og fået frigivet en eller benådet en kvinde, der var blevet sat i fængsel på livstid. Og sådan, så de har sgu en, det er som om, de har en direkte linje til Donald Trump, og der var en, der skrev. Så Kanye West og Kim Kardashian. Næste gang, så prøv lige at lave om på det her med indeburede børn ved den meksikanske grænse, hvis nu I har den her magt, I har. Så jeg synes, der er noget Trump-ting, det er jo bare, det lugter bare en mand, der vil anerkende sådan nogle mennesker, han ser op til. Fordi altså, jeg er 100% sikker på, at A$AP Rocky sidder derinde og synes, det er pinligt, at Donald Trump kan tage hans navn i munden og på en eller anden måde score noget. Nå, så han er slet ikke glad for støtten, tror du? Nej, det tror jeg satme ikke. Det kommer ikke til at ændre noget. Det er kun, hvis du lever i en Donald Trump-verden, at du tror, du kan kalde en statsminister til land fuld, og så er I venner, og så kan du komme til at frigive tilfældige folk. Og ja, på den anden side, så tror jeg, at du kan ikke finde to mennesker, der er mere uenige om alt i hele verden, end A$AP Rocky og Donald Trump. Og hvis han lavede lidt research på A$AP Rockys udsagn imod ham, så tror jeg nu heller ikke, han havde haft så travlt med at tweete et eller andet. Det sagde altså Pelle Peter Jensen fra P3. Og den 30-årige rapper A$AP Rocky, han er altså blevet beskyldt for et overfald. Og i går forlængede byretten i Stockholm hans varetægtsfængsling med en uge og gav de svenske anklager frem til 25. juli til at efterforske sagen. Og ifølge rapperens advokat, så handlede A$AP Rocky altså i selvforsvar. Og de store stjerner, der har ytret støtte til den varetægtsfængslede rapper, tæller blandt andre Post Malone, Justin Bieber, Nicki Minaj og Frank Ocean. Det banker på døren. Udenfor står en mand. Jeg er vred. Eller vred. Jeg er så edderspændt. Du lukker ham ind. Men det skulle du aldrig have gjort. Hvad fanden piller du ind, din idiot? Er du sindssyg? Hvad laver du? Hvad laver du? Nej! I den måned! Hvad er det atomfysik? Du kan ikke få ham ud igen. Jeg smadrer den. Idiot! Tag dig væk fra dem! Midt i spor! Nu! Hallo, kan du se mig? Gud Romer kommer hjem til dig. Hver lørdag kl. 16. Der er ikke nogen, der skal spænde mig for deres vogn. I Romerriget. Her på Radio 24/7. I fredags blev den britiske olietanker Stena Impero beslaglagt af Irans revolutionære garde, som er den mest magtfulde enhed inden for Irans sikkerhedsstyrker. Skibet sejlede gennem Hormuzstrædet mellem Iran og Oman, da det blev overtaget af iranske soldater, som firede sig ned fra en helikopter. Og nu vil Storbritannien have etableret en fælles europæisk indsats for at sikre den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Godmorgen til dig, Lars Banger Struve. Godmorgen. Du er generalsekretær i Tænketanken Atlantsammenslutning og tidligere specialkonsulent i Forsvarsministeriet. Og du mener, at det vil være helt naturligt for Danmark at deltage i sådan en indsats. Hvorfor? Fordi Danmark har en meget stor handelsflåde, som vi skal sikre. Vi har behov for, at den indtjening, som vi som handels- og søfartsnation har, at den er sikret hele tiden. Og vi har en generel interesse i, at der er fri sejlads igennem stræderne. Altså, der skal være fri passage de steder i verden, hvor vi har et nationalt farvand, der går ind og overlapper internationalt farvand, jeg lægger meget tæt på, sådan, så man er i stand til at sejle igennem her. Og det, som iranerne har gjort, det er bare ikke i orden. Så vi bliver nødt til at sørge for, at vores skib kan sejle igennem, og det kræver så en militær indsats. Og hvordan kan de europæiske lande etablere sådan en indsats i praksis? I praksis vil man gøre det ved, at man stabler en flådestyrke på benene, og den skal være relativt stor, så man skal have så mange som muligt involveret i det. Og så lægger man sig enten så sejler man skibene igennem, ved man følger dem, eller også så lægger man sig som perler på en snor igennem Hormuzstrædet ind i den persiske bugt og sikrer de skibe, der sejler der. Det er sådan den lavpraktiske del okay. af det. Og hvad kan Danmark så bidrage med i sådan en indsats? Jamen, altså, vi kan jo bidrage med det her på flere forskellige måder. Vi kan bidrage med skibe, vi kan bidrage med overvågningsfly, vi kan bidrage med at have specialoperationsenheder dernede, som måske kan være ombord på skibene. Men mest af alt er det jo nok et skibsbidrag, vi skal komme med, og det vil være et bidrag efter al sandsynlighed, enten på fregatstørrelse, altså i Hvidfeldt-klassen, eller en Absalon-klasse, eller også så vil det være en Thetis-klasse, som er vores inspektionsfartøj, som også vil kunne klare opgaven. Den her fælles europæiske styrke, som britterne foreslår, ser du det som et tegn på, at Europa og USA er ved at glide fra hinanden? Ja, jeg er bekymret over det her, fordi britterne føler sig svigtet, og de har jo deres special relationship med amerikanerne. Og lige pludselig så vil britterne altså ikke gå sammen med amerikanerne om det her og sige, at de vil gøre det her, fordi de vil gerne undgå den amerikansk-iranske krise. Så det her, det er ikke positivt for NATO-sammenholdet, og det er efter al sandsynlighed et af de klareste eksempler på, at Donald Trumps America First-politik, den begynder at slå igennem nu, og at USA's normale allierede er bekymret over, hvor USA går hen. Nu er forholdet mellem Iran og USA jo ualmindeligt konfliktfyldt i området, eller i øjeblikket, og det har det været, siden USA trak sig ud af atomaftalen tilbage i maj 2018, maj sidste år. Tror du, at Danmark kommer til på nogen måde at tøve med at gå med i den her fælles europæiske indsats, fordi at man måske er bange for, at det ligner, at vi også er ude på at provokere eller et eller andet ved Iran? Jeg tror, at vi vil overveje meget nøje, hvordan vi deltager i det her. Men der ligger et pres på Danmark eller på den danske regering fra rederierne, den vil altså sagt højt eller ikke være sagt højt, for at sikre skibstrafikken. Men samtidig skal den danske regering jo altså så også overveje, skal vi gå med britterne, eller skal vi gå med den koalition, som amerikanerne siger, de er i gang med at samle. Det er lidt ligesom, det er nok den stærkeste afvejning. Skal vi gå med vores største sikkerhedsgarant, USA, som har været sikkerhedsgarant siden 1949, eller skal vi sige, at vi er altså ret usikre på, hvad amerikanerne gør, og føler os mere trygge i en europæisk sammenhæng. Tak fordi du var med her til morgen, Lars Bangert-Struve. Selv tak. Generalsekretær i Tænketanken Atlantsammenslutningen. Hver dag samles Danmarks dygtigste mimere i det lille mimemageri. Alle skal kunne tale meme. Alle skal kunne meme. Det skal være en demokratisk udtryksform. Her klipper og klistrer de og finder på kombinationer af foto og tekst, der herefter spreder sig på internettet. Så skal vi prøve at se, om vi ikke kan lige fortælle Joy Mogensen, what is right, Joy Mogensen. More like depression Mogensen, am I right? De er sjove, og de er grove, og de kan aldrig blive flove. Kan vi lave en kavalkade af Joy Mogensen memes? Føj Mogensen. Du kan følge det lille meme-mageri live på FM og på Instagram. Hør lige her, fister Joy Sauce. Det lille meme-mageri. Hver dag klokken 12 her på Radio 24/7. Det lille meme-mageri er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplan 2019 og kan også hentes som podcast. Hej Jeppe Søe. Hej med dig. Hvad så? Har du godt? Jamen jeg har det super. Ja. Det er en skøn morgen. Ja. Solen er kommet her til København, og den har sikkert været i Jylland flere dage. Men, ja, altså det har været uendeligt trist lige indtil nu. Ja, det har godt nok været trist. Men ja, vi skal ikke snakke om vejret. Jamen hvad skal I så tale om i dag? Jamen ja, i dag klokken 10, der skal vi tale om børneopdragelse. Okay. Ja, og det er en af de hårde, ikke? Ja, det må man sige, altså. Fordi jeg er selv far til fire, og jeg forsøger at gøre det så godt, jeg overhovedet kan. Men måske gør jeg det jo for godt, og så er jeg jo curlingfar. Så vi skal have fundet den der mærkelige balance, ikke? Ja. Hvor man gerne vil gøre alt for ens barn, men man skal ikke gøre alt for meget. Hvad er dit værste eksempel på? Altså, hvornår har du været mest curlingfar? Nå, men det er jeg tit. Altså, det er rigtig tit. Og jeg, nogle gange er det, for eksempel når jeg har skilt ud, så kan jeg mærke på mig selv, at jeg får lyst til lige at gøre det godt igen. Og det er ikke nødvendigvis godt, altså fordi hvis de har gjort noget, der er fuldstændig håbløst, så skal de jo have skæld ud. Ja. Og de skal måske oven i købet græde, at gå op på deres værelser og sidde der og græde og være sur på far, og så på et tidspunkt opdager de, gud, det er jo derfor, han var sur. Ja, det når de sgu ikke altid til med mig. Det gør de altså ikke. Jeg synes, det er så synd, når de græder. Og især hvis det er min skyld. Og det synes jeg jo pludselig, det er. Så hvis de har gjort noget forkert, du skælder dem ud, og du får det dårligt. Så. Ja, så får jeg det dårligt over, at jeg har skældt dem ud. Jamen, ja, nå, siger du, men det gør man jo. Det er jo kærligheden, ikke? Jo. Vi kan jo simpelthen ikke holde ud og se vores børn græde. Vi kan ikke holde ud og se dem slå sig eller noget som helst. Så jeg tror, alle har den der indbyggede kærlighed, og det er jo sådan en balance, man skal finde. Og den er jeg for eksempel virkelig dårlig til. Ja. Jeg er også sådan en, der hvis de klatrer op på et eller andet sådan stengær eller sådan noget, selvom det er måske 30 cm højt, der kan ikke ske altså noget, så er jeg den, der siger, pas nu på, du ikke falder ned. Og det skal jeg jo ikke sige. Altså, i virkeligheden skal de jo falde ned og opdage. Det skulle de gerne. Så jeg tror, jeg og det mener jeg jo ikke af curling. Altså, curling er jo at lave lasagne til ens søn på 18 og køre op til Roskilde Festival. Åh, det er så glad for, at du bruger det eksempel, fordi det kender jeg simpelthen bare en, der har gjort. Altså, kom ud med varm mad her fra København. Ja, det er altså godt nok... Altså, det kan jeg slet ikke have i mit system. Og så tænker jeg jo tilbage på Midtfyns Festivalen, hvor jeg udhulede et franskbrød og puttede makrelsalat ned i. Og det var det, ikke? Det var 12 kroner og så en varm dåseøl. Puha. Ja, puha, men det skal vi jo opdage, og det er det, der er minderne. Altså. Det smager heller ikke så dårligt, når man er 18. Jo, altså. Det gør det. Okay. Det gør det virkelig. Men det er jo vigtigt at have med sig, fordi det er jo det, der gør den gode historie. Og det der skal man jo bare enkelt ikke. Mm. Fordi der fratager man jo faktisk barnet nogle oplevelser. Fordi man selv synes, at de skal opleve det og det og det. Så det skal vi forsøge at finde ud af i dag. Så du lægger simpelthen hovedet på blokken og siger, at jeg er en curlingfar? Ja, jeg lægger i hvert fald hovedet på blokken og siger, at jeg laver mange fejl. Jeg synes egentlig ikke, at jeg er en curlingfar. Og det er jo, vi skal også passe på med det begreb. Men egentlig også bare det, du skælder ud, er jo ikke så curlingagtigt, fordi det nye er jo, at man ikke... At man overhovedet ikke skælder ud. Ikke må skælde børn ud, hvilket jeg... Altså, man forklarer pænt og laver en lille kontrakt. Wow, må man også bare have meget tålmodighed, hvis man kan det, tænker jeg. Ja, men jeg mener slet ikke, det er sundt. Altså, de skal jo også opdage for pokker, at der er nogle voksne mennesker, der har oplevet tingene og ved nogle ting, og gerne vil putte dem i nogle retninger. Altså, det er ikke forkert, vel? Man kan høre meget mere i Søforklaringer kl. 10.05, men jeg besøger nu kl. 9.00.